NPO Radio 1. 4 uur. Tom van 't Hek. De komende 2 uur zitten we met langs de lijn in een bomvol Tial. Straks de 1500 meter bij de vrouwen. Nu loopt de 5 kilometer bij de mannen. 4 ritten geweest met een Nederlandse koploper, Sebastian. En dat is Chris Huizinga. En hij deed het goed. De Groninger haalt weer een seconde af van zijn persoonlijk record. En hij leidt halverwege de 5 kilometer met 6.13.59. Eerst ruimbaan nu voor het nieuws van 4 uur met Sydney Dijkers. De IJssel bij Arnhem in Gelderland is volledig geblokkeerd door een vastgelopen schip. Volgens Rijkswaterstaat ligt het binnenvaartschip dusdanig dwars dat er geen schepen meer de IJssel op kunnen. Hoe lang het zal duren om het schip weg te trekken is niet duidelijk. De klus is extra moeilijk door de sterke stroming. Hoe het schip zich heeft vastgevaren is nog niet bekend. Daar gaat de inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek naar doen. In Maastricht is Defensie nog altijd met helikopters bezig om de doorgebroken dam dicht te storten. Het gebeurt met enorme stenen. Stroomopwaarts wordt ook gewerkt aan een nooddam die de stroming moet verminderen. Vanwege de inzet van de helikopters mogen bewoners van omliggende woonboten vandaag geen spullen uit hun woning halen. Het gebied is voorlopig verboden terrein. De dam in Maastricht ging woensdag door de stroming en het hoge water kapot. Daardoor raakte ook een woonboot los die een brug ramde. De buitenlandschef van de EU vreest dat Libanon in een regionaal conflict dreigt te worden gesleept door de oorlog in Gaza. Hij maakt zich zorgen om het toenemend aantal gevechten langs de grens tussen Libanon en Israël. Daar vallen de Libanese Hezbollah-beweging en het Israëlische leger elkaar over en weer aan. Ze voerden Israël vandaag bombardementen uit in het zuiden van Libanon na een raketaanval van Hezbollah. De vogelgriep heeft grote impact op de vogels in het Waddengebied. Uit onderzoek blijkt dat in het noorden van Nederland de grote stern in feite uitgestorven is als broedvogel. Volgens experts duurt het ook jaren voordat de populatie weer op het oude niveau is. Opmerkelijk is ook dat de slechtvalk zwaar getroffen wordt door vogelgriep. Waarschijnlijk omdat ze besmette watervogels eten. Vogelsonderzoekers schatten dat hun aantal in het Waddengebied is gehalveerd. Het weer vanavond bewolkt met wat motregen. Het is iets boven het vriespunt tot 5 graden in Zeeland. Morgen klaart het in de loop van de dag op, schijnt ook af en toe de zon en is het 0 tot 2 graden. Ster. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Het is sale bij Goossens en dat betekent dat jij profiteert van hoge kortingen op topmeubelen. Ontdek alle deals op goossens.nl of ga naar de winkel. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. In nieuwe afleveringen van Rail Away nemen we je mee op een rondreis door Europa. Die begint vanavond in de Beierse sneeuw. Laat je meevoeren door een witte wereld in een prachtige natuur en langs lokale tradities. Rail Away, vanavond om 7:55 op NPO 2. Het is sale bij Goossens. Alleen nu 10% korting op alle stoelen en eetkamertafels. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. De EK-afstanden vanuit Tial. Tom van 't Hek. Goedemiddag, hartelijk welkom. Even over vieren. Dus u hoorde het net al, Sebastian Timmerman. We vroegen je toen en je vertelde dat Huizinga de snelste tijd had. De Zamboni's zijn nu op het ijs, daar straks alle tijd voor. Maar we hebben al 2 onderdelen achter de rug, hè, vandaag. Dat is de teamsprint bij de mannen. En alleen de echte kenners zagen daaraan komen dat Polen ging winnen. 1:18:31 is en passant. Barecourt, Polen wint voor Noorwegen en pas Nederland op de 3e plaats. En ook nog eens dik 2 seconden achter de Polen. Nee, dat was een tegenvaller voor Stefan Westerbroek, Jenning de Bo en Wesley Dijs. Femke Kok voldeed wel aan de verwachtingen. Zij wordt voor de 2e keer op rij Europees kampioen de 500 meter. Voor een teleurgestelde Jutta Leerdam en de Oostenrijkse Vanessa Herzog. Edwin Cornelissen, jij zit ergens tussen de Zambonis in en het dweilorkesten. Waar ben je? Nou, ik sta in de Sven Kramer-bocht en ben maar eventjes helemaal bovenaan gaan staan. En dan zie je hoe volgepakt die bocht is. Dat geldt eigenlijk ook voor de Irene Wüst-bocht daar verderop. Echt helemaal stijf uitverkocht. Tialf vandaag. Dat betekent dat mensen in de bocht ook niet kunnen zitten. Nee, die moeten allemaal gaan staan, schouder aan schouder. En dat zorgt er wel voor een leuk intiem sfeertje. Ik sta in het vak met mensen die van de schaatsverenigingen uit de Lekstreek zijn. Van Patrick Roest, die natuurlijk allemaal in afwachting zijn van zijn optreden tijdens deze 5 kilometer. En als ik heel goed kijk, dan geloof ik dat ik daar in de verte de zanger Quint zie. Ja, helemaal mooi. We gaan naar Mark Tuitert, onze gast en analyticus van vanmiddag. Welkom, Mark. Waar heb je meest van genoten tot nu toe? Ja, de overwinning van Femke Kok. Ze werd hier wereldkampioen afgelopen jaar. En nu Europees kampioen in haar Tialf. Vlekkeloze rit. Zelfde tijd ook waarmee ze wereldkampioen werd. En Tialf droeg haar. Prachtig. We gaan het uitgebreid zo bespreken. Want tot 6 uur zijn we bij u met Langs de Lijn. Ja, Sebastian Timmerman, wat wil jij eigenlijk het eerst vertellen? Iets nog over die 5 kilometer van Huizinga of toch vooral die 500 meter bij de vrouwen? Oh, ik denk jij kondigt die teamsprint aan bij de mannen. Nee, dat is toch een beetje, we beginnen bij het meest recente, bij Chris Huizinga. Want die deed het keurig, rijdt weer een persoonlijk record. En we hebben het nog even teruggezocht net voordat we de uitzending ingingen. In totaal heeft Chris Huizinga, 26 jaar inmiddels uit Groningen, dit seizoen 8 seconden van zijn persoonlijk record afgereden. Dat is gewoon hartstikke knap. Kwam over met veel verwachtingen. Tenminste, de buitenwereld had veel verwachtingen. Want ja, als je wereldkampioen junioren wordt in een sport als schaatsen, dat deed hij in 2017, ja, dan ligt er een hoop druk op je schouders. Dat kon hij in de jaren daarna nooit echt helemaal waarmaken. Tuurlijk, hij had zijn uitschieters. Een keer brons op een NK afstanden. Een keer derde ook op een NK allround. Maar de klapper bleef uit. En dit seizoen boekt hij gewoon een hele keurige progressie. En hij leidt dus halverwege deze 5000 meter op het EK met 6:13:59. Persoonlijk record voor hem. De Noor Uleklijf staat op de 2e plaats. En die wist vanmorgen pas dat hij moest gaan rijden. Omdat een van de toch wel kanshebbers op voorhand, Holger Engebretsen, ziek is geworden. Geen Engebretsen op deze 5 kilometer. Geen Ragnar Wiklund later vanmiddag op de 1500 meter. En dat is toch wel erg jammer. Ook Wiklund is na gisteren eigenlijk, na bronzen medaille op de 3 kilometer, ziek geworden. Ricardo Lorello staat voorlopig 3e en die komt uit Italië. En na dit wel, Marcel Bosker in duel met Sander Eiterem, de Noor. Gisteren een deel uitmakend van die Noorse ploeg die de ploegenachtervolging won in een wereldrecord. Daarna Bart Swings heeft een heel zwaar trainingsblok achter de rug, vertelde die me. Dus hij richt meer zijn pijl op het WK dan hier op het EK. En dan de klapper van de 5 kilometer. De voorlaatste rit, Patrick Roest tegen Davide Giotto. Oftewel de nummers 1 en 2 van het WK van vorig seizoen. En dan mogen Pedersen en Malfatti het afmaken in de laatste rit. We hebben dus al gekeken naar die teamsprint. Die werd gewonnen door Polen voor Noorwegen en Nederland. Femke Kok inderdaad erg knap op de 500 meter. 37:28, zelfde tijd als op het WK vorig seizoen. Zelfde tijd ook als op het WK van 2 seizoenen daarvoor hier in Tialf. En als je ook kijkt naar de tijden van de laatste weken, het is continu rond die 37:3. Nu is het 28 als 100ste van een seconde. Vorige week was het 37:33 en 37:34. Ja, als dat niet constant is, dan weet ik het ook niet meer. Jutta Leerdam 2e, met last nog altijd van de enkels. En Vanessa Herzog hield Marit Vlederes net van het podium af. Kortom, het is een dag met Nederlandse teleurstellingen en Nederlandse schaatsers die aan de verwachtingen voldoen. En dus kijken we uit naar Roest Giotto straks in de voorlaatste rit. Maar kijken we natuurlijk ook nog even terug naar die prachtige overwinning van Femke Kok op de 500 meter. Laten we eerst even naar haarzelf gaan luisteren. Want als je naar 500 meter over de finish komt, schaats je zo in de armen van Bert Maalderink. Ja, gefeliciteerd. Dit lijkt mij een prima ritje. Dank je. Ja, het was zeker een mooi ritje. Vooral omdat je het publiek zo hard hoort schreeuwen. Dat geeft gewoon mij altijd extra motivatie. Ga je er ook harder en keuriger en netter van schaatsen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik moet zeggen, het voelde een beetje rommelig of zo. Maar ik merkte wel dat de snelheid heel makkelijk kwam. Dus ja, ik ben zeker tevreden. Want dat woord heb ik jou vaker horen gebruiken. Dat je een rommelige race vond van jezelf. Terwijl je dan toch heel hard rijdt. Ja, maar dat is toch mooi. Dat dit gewoon een beetje nu mijn basisniveau is, denk ik. En ja, dat is gewoon heel erg fijn. Weet je nu welke tijd je hebt gereden? 37:28. Waar doet die tijd je aan denken? Aan het WK. Vorig jaar? Ja, dat was exact dezelfde tijd. Kan dat? Ja, geen idee. Ik denk dat ik gewoon dezelfde motivatie kreeg als tijdens het WK toen ik het publiek hoorde schreeuwen. Omdat je dat toch heel vaak bij jou ziet, ook bij dat NK vorige week. Dat je twee keer ongeveer dezelfde tijd rijdt en zo. Ja. Is dat omdat het zo kort is en dan gaat dat zo? Nou, ik weet het niet, maar ja, ik voel me gewoon heel fit. En de vorm voelt gewoon heel goed de hele tijd. Dus ja, ik ben blij dat dit mijn niveau is nu. Ja, en je niveau is beter dan het van Leerdam, want er zit een flink gat tussen. Ja, klopt. Fijn om te zien dat het gat gewoon lekker groot is. Heeft dat ook opluchting of hoe voel je je dan? Ja, tuurlijk, het geeft wel opluchting. Ja, het was ook gewoon een doel om vandaag gewoon dik te winnen. Dat was echt mijn doel. Dat vorige week het NK natuurlijk heel erg slecht afgesloten door een val. En daar baal ik nog steeds heel erg van. Vooral ook omdat ik gewoon niet de kans krijg om me nog een keer te laten zien, zeg maar, voor een plaatsing voor het WK. En ja, ik had daardoor best wel een klote week eigenlijk. Dus ja, ik ben blij dat ik nu gewoon heb laten zien dat het wel goed zit met de snelheid. Dat betekent wel meteen dat jij morgen de 1000 hier ook niet mag rijden. Dus jouw toernooi zit erop met twee titels. Ja. Maar ja, die 1000 meter, dat zit nog steeds erg hoog, hè? Want oké, dat je er morgen niet rijdt, dat zal allemaal wel. Maar het WK had je natuurlijk graag gereden. Ja, ik had het heel graag gereden. Vooral omdat ik de week voor het NK 1:14:02 reed. Met twee armen op mijn rug. En ik merk gewoon dat het steeds beter gaat lopen, die 1000. Dus daarom is het extra zuur dat ik gewoon niet de kans krijg om het te laten zien. Valt er nog iets aan te morrelen of is dat klaar uit? Ik heb geen idee, ik denk het niet. Serieus, geen idee? Of is het gewoon klaar uit? Nou, ja, ik weet het echt niet. Oprecht niet. Ik denk het niet, zoals het nu lijkt. Zetten we hier een punt achter. Gefeliciteerd. Precies, nu gaan we genieten. Nu gaan we genieten. Maakt uit dat jij zit mee te luisteren met de absoluut beste 500 meter rijster. En dat gat is groot, hè? Ja, dat was zeker groot. Ze reed een fantastische mooie rit. Jutta Leerdam kon ook niet aan haar tippen, maakte foutjes in de buitenbocht. Maar dat komt ook omdat Femke Kok zo hard schaatst. En dat verhaal van die 1000, dan toch nog even heel kort. Snap je haar wel? Ja, hè? Ja, ik snap haar punt. Ze is heel erg in vorm. En als je natuurlijk aan scorebordjournalistiek doet en je kijkt terug, denk je, ja, misschien is het wel terecht dat ze niet meteen geplaatst wordt. Maar ja, als je in vorm bent en in Calgary op een snelle ijsbaan, dan begrijp ik heel, heel erg goed dat zij daar wil schaatsen. Dat zij daar wil schaatsen. Wie ook wil gaan schaatsen, dat zijn de mensen nu in de baan. Eiterum en Bosker. Sebastian Timmerman, ga ons meenemen. Want de ritten gaan, waar het om gaat, gaan nu echt beginnen. Zeker, absoluut. En Sander Uiterum doet even een Sven Kramertje. Ja, het is de rit na de dwel. En dan maken schaatsers nog wel eens bewust een valse start. Om maar ervoor te zorgen dat dat water zoveel mogelijk kan gaan uitharden. Het is toch altijd wel een klein nadeel met kortere dwelpauzes dan in het verleden om direct na die dwelpauze te schaatsen. Maar je neemt er ook wel een risico mee met zo'n valse start. Tertjan Bloemen dacht het vorig seizoen ook te doen tijdens de wereldbeker, uit mijn hoofd gezegd, in Calgary. En die maakte daarna de tweede start ook vals. Ja, en dan word je er toch echt gewoon uitgeschoten. En dat kostte Bloemen zelfs bijna deelname aan de WK-afstanden op de 5000 meter. Dus het is een leuk trucje. Ik noem het een kramertje, omdat Sven Kramer dat in zijn hoogtijdagen bijna altijd deed als hij na de dwel moest rijden. Maar je neemt er dus wel een risico mee. Dus moeten Eitrem en Bosker, en dat doen ze gelukkig nu wel, volgens de procedure starten. En zo zijn we begonnen aan het tweede en dus ook beslissende gedeelte van deze 5000 meter. Marcel Bosker, 26 jaar, tegen de 21-jarige Sander Eitrem, die we leerden kennen bij de wereldbeker in november 2022. Toen reed hij hier in de B-groep 6-0-8. Dat is nog altijd zijn persoonlijk record. En vorig jaar maakte hij er een spektakel van op het Europees kampioenschap in Hamar. Dat was een allround toernooi. We hadden toen de sprinttoernooien gehad. Die verliepen allemaal heel erg voorspelbaar. Maar in het allround toernooi legde deze Eitrem het vuur echt heel erg na aan de schenen van Patrick Roest. En daardoor werd dat een prachtig sprankelend toernooi. Waarin Eitrem de 1500 meter en de 5000 meter won. Maar uiteindelijk toch het hoofd moest buigen voor Roest en tweede werd. 47-47 zie ik als doorkomsttijd staan achter de naam van Sander Aitrem. Hij ligt op de kruising op dit moment al zo'n 20 meter voor op Marcel Bosker. En Erben Wennemars is gelukkig ook weer aangeschoven. En die ziet het rondebord op 10. En die ziet een grote voorsprong voor de Noor. Ja, dat betekent dat Sander Aitrem het alleen moet doen. Marcel Bosker wil hem niet helpen naar een toptijd. 28-9 van Sander Aitrem en een rondje van 30-1 van Marcel Bosker. Als Marcel Bosker ook richting het podium wil, dan moet hij geen rondje 30 gaan rijden. Dan moet hij vanaf nu meteen teruggaan naar de rondjes 29. Anders dan, wordt het wel heel moeilijk voor hem. En Aitrem gaat nu die buitenbocht in. Na die 1400 meter toe. En het ziet er rustig en beheerst uit. Die grote Noor met die hele trage slag. Klappen geeft hij eigenlijk. Maar wel gewoon volledig onder controle. 29-0 voor de rondetijd is echt heel goed. 1:45:45. Hij is op 2 seconden sneller dan Chris Huizinga was in zijn race. Hij rijdt ook eigenlijk tussen het baanrecord en het kampioenschapsrecord in. Het baanrecord is 6:04. Het kampioenschapsrecord is 6:08. En dat zijn dus zo'n beetje de richttijden op dit moment voor deze Aitrem. Gaat hij dat volhouden? Gaat hij misschien wel in de buurt komen van die 6:08:24? Zijn persoonlijke record. Rondebord staat op 8. Marcel Bosker volgt op 50 meter. En die zo van Erben Wennemars was vanwege de rondetijd 28,7 seconden. Kortom, Aitrem bouwt hem af. Passeert daar nu Bjarne Ritje. De coach van de Noren die hangt helemaal met zijn billen zo'n beetje op het ijs. Als die zijn pupil aan het toejuichen is en aan het adviseren is. En aan het toespreken is op die kruising. En Aitrem nu alweer op het rechte stuk. Het ziet er nog altijd heel stabiel. Heel steady uit, 2200 meter. En weer een rondetijd, Erben, in 28. 28-8 voor Aitrem is echt heel goed. En Marcel Bosker gaat nu ook naar de rondjes 29-5 toe. Ja, maar die ligt gewoon ver achter. 50, 60 meter op de kruising. En dan gaat Aitrem naar die binnenbaan toe. En dan moet Marcel Bosker weer naar die buitenbaan toe. En dan wordt die achterstand alleen maar weer groter. En het ziet er ook moeizaam uit voor Marcel Bosker. Hoor. Die heeft het vandaag niet. Die moet zometeen echt een afbouwend schema gaan rijden. Wil die ook in de buurt komen van de 6:14, 6:15. Nou hier, Sander Aitrem. Nu voor het eerst. 29-0. Het ziet nog steeds goed uit. Op weg naar die 3 kilometer zometeen. Dat is een belangrijke doorkomst. Want dan kun je denken aan die finish. Eerst die 3 kilometer. Wat gaat die tussentijd worden op 3 kilometer? Ik denk zo rond de 3:42 zal al heel erg mooi zijn. Eens kijken wat Aitrem gaat doen. Hij ziet er nog altijd heel geconcentreerd. Dynamisch. Mooie omschrijving uit. Inderdaad. Op weg naar die 3000 meter. 3:41:24. Rondetijd 29-1. Hij zit nog altijd tussen dat baan en het kampioenschapsrecord in. Maar dan is hij op weg naar een tijd die gewoon keurig in de top 10 van Tijalf terecht kan komen. Zijn persoonlijke record is trouwens de 6e tijd ooit gereden hier in Tijalf. Aitrem gaat de bocht weer in. Aan de overkant de Sven Kramerbocht in de binnenbaan. En nu pas begint Marcel Bosker aan zijn buitenbocht. Nou, dan heeft hij 100 meter achterstand. Want Aitrem kwam op dat moment de binnenbocht alweer uit. De eerste man die de lat hoog wil leggen op deze 5000 meter. Voordat Roest en Giotto gaan rijden. Die komen nu voor ons langs. Die zijn zich aan het inrijden. Roest die kijkt voornamelijk vooruit. Giotto kijkt om zich heen en naar het scorebord. En dan ziet hij nog altijd hele goede tussentijden van deze Sander Aitrem. Ja, rondetijd 29-1. En die gaat nu nog... Ja, zometeen nog 2 rondjes te rijden. Het gaat wel moeilijk hoor. De mond gaat open. Het lichaam begint een beetje heen en weer te schudden. Je ziet dat er echt de snit er wel een beetje uit is. Nu in deze rondetijd. Ja, 29-3. Die rondetijden lopen nu op. Nu nog 3 rondjes te gaan. En dan moet je hem laag houden. Dan moet je hem laag in die 29 houden. Want dan kun je nog een tijd onder de 16 rijden. En dat zal fantastisch zijn hier in Heerenveen. Sowieso, want dat doe je niet zomaar binnen de 16 rijden. De duim omhoog bij zijn coach, bij Bjarne Rutje. Het gezicht van Aitrem wordt wel roder en roder. Net zoals dat altijd prachtig mooie pak van Noorwegen. Dat rood met donkerblauwe pak. Aitrem probeert te versnellen bij het uitkomen van de bocht. Is die versnelling goed genoeg voor weer een goede rondetijd? Boah, 29,5 seconden. Ik rond het even met 200ste af naar boven. 4,3 seconden nog altijd sneller dan Chris Huizinga. Onderweg naar een tijd binnen de 6 minuten en 10 seconden. Als hij dit weet vol te houden. En Marcel Bosker nog altijd op 100 meter achterstand. Is langzamer dan Chris Huizinga. En Aitrem krijgt het moeilijker. Die begint nu echt te steppen door de bocht heen. Dat grote lichaam. Hij probeert de armpie erbij te houden. Uit de bocht. 1 slag extra. De armpie. Een beetje ritme meegeven. Het lichaam schudt heen en weer. Rondetijd 29-8. Ja, het doet nu echt heel veel pijn bij de Noor. En nu moet hij alles geven om nog onder die 16 te blijven. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Want met een rondetijd van onder de 30,5 gaat hem dat gewoon lukken. Maar het gaat moeizaam hoor. Het gaat heel, heel, heel moeizaam met Item. Item heeft hij gewoon gereden om te winnen. Die wilde echt de lat hoog leggen. Maar het is net 1-2 rondjes te ver voor Item. En ik denk dat dat persoonlijke record er ook niet in zit. Van 6.08.24. Al pest hij er nog wel een mooie eindsprint uit. En dan gaat hij inderdaad net boven rijden. Maar wel binnen de 6 minuten en 10 seconden. 6.09.28 komt hij net niet mee in de top 10 van Tielf. Hier is Bosker in de voorlopig derde tijd. 6.18.75. Moe gestreden en kapot. Het is een goede tijd van Aitrem. Maar Roest weet dat hij dit kan. Die heeft hier al zo vaak binnen de 6 minuten en 10 seconden gereden. Die draait daar zijn hand niet voor om. Aitrem aan de leiding na 5 van de 8 ritten op de 5000 meter. Mark Duiters meekijkend, genietend ook van Aitrem, ja. Want hij ging er vol voor. Hè? Ja, deze jongen die gaat er vol voor. Hij is in topvorm. Gisteren nog een wereldrecord gereden met de ploegachtervolging. 21 jaar nog maar, deze jonge Noor die echt wel een uitdager is. Een serieus uitdager is van Patrick Roest. En die tijd, want dat is dan altijd meteen de vraag, 6.09.28. Is het een podiumplek? Is het misschien wel een hoge podiumplek? Wat is het? Ja, dat ligt helemaal denk ik aan Patrick Roest. Ik denk wel dat de druk hoog ligt nu, en de lat ook. Patrick Roest in Nederland heeft hij eigenlijk niet echt concurrentie. Dus als je een 6.09 voor je kiezen krijgt, dat is in ieder geval, dan weet je wel, Patrick zal er niet van schrikken, inderdaad. Een 6.08 kan hij rijden, maar dat doet hij ook niet. Heel makkelijk. Dan moet hij wel echt alles gaan geven. Dus niet als hij gaat winnen, dan moet hij alles geven. En ik hoor eigenlijk niemand over Giotto praten. Is dat toch op de 5 kilometer net niet de man die echt helemaal serieus meedoet? Ja, over het algemeen. En ze rijden tegen elkaar. Roest in de binnenbocht tegen Giotto. Dus die kan de race controleren. Roest. En Giotto is wel echt de man van de 10 kilometer. Die maakt zoveel kilometers. Je ziet hoe zij trainen in Baselga di Pina. Rondes naar rondes naar rondes. Dat is ook een beetje de stijl van zijn coach Marchetto. 5 kilometer, daar leeft hij niet in, daar woont hij niet in. Daar moet hij een beetje voor werken. Hè? Dat kennen we ook van Jorrit Bergsma. Giotto heeft het ook, maar ja, het is wel een bijter. Hij wil Roest verslaan. Dan hebben we Bart Swings, die nu rijdt. Dan gaan we zo natuurlijk terug naar Sebastian. Dat was ooit iemand die ook wel zo rond dat podium ergens hing. Bij de is het een massastartrijder geworden? Ja, hij heeft 1500 meter podia gereden. Hij heeft op WK Allrounds op podia gestaan. Ja. Dus het is een hele complete schaatser. Hij komt uit het inlineskaten waar hij de koning is. 10 jaar, daar is hij veruit de beste. Niet bij te houden. En dat is toch het spelletje wat weer bij hem ligt. Technisch heeft hij altijd moeite met die rechte stukken op het lange baan schaatsen. En die massastart die past helemaal bij hem. Daar is hij Olympisch kampioen in geworden. Europees, wereld, alles. Dus dat is zijn doel. Is dit dan gewoon lekker erbij rijden en gewoon goede ritjes willen rijden? Maar dit is niet zijn doel hier? Nee, ik denk het niet. Alleen dit is de afstand wel die heeft leren schaatsen. Die het dichtst bij hem ligt. Dus als je voor een podiumplek kan schaatsen voor een medaille op een internationaal kampioenschap. Ja. Ja, dan moet je hem niet laten liggen. Nou, laten we eens kijken hoe het inmiddels met hem gaat. Is Erben ook weer aangeschoven, Sebas, naast jou? Helemaal fijn. Mooi. Het duo is compleet. Erben Wennebar, Sebastian Timmerman. Dat horen we graag. En ik heb hem er heel graag bij. En we kijken samen naar Bart Swings. Die vorig seizoen derde werd op het wereldkampioenschap. Op deze afstand. Inderdaad, bij de ploegenvoorstelling van het team ICO. Want hij rijdt in Nederlandse dienst. Ook zei, ik richt me ook meer op die 5000 meter. En we hebben het eigenlijk nog niet echt omgezet zien worden in grootse daden. In de wereldbeker 7e, 8e en 6e. Hij rijdt natuurlijk ook marathons. Is daar goed op dreef. Heeft de laatste weken in de marathons zeker ook gewonnen. Maar hij heeft ook vooral heel hard getraind. Vertelde die richting het WK volgende maand in Calgary. Dat is echt het hoofddoel van deze Belg, van deze Bart Swings. Daar wil hij wereldkampioen worden op de massastart. En dan wil hij in zo goed mogelijke 5000 meter rijden. En dan vroeg ze dus zichzelf ook al af hoe goed hij zou zijn na dat zware trainingsblok. Hij is op dit moment in ieder geval zo'n bijna twee seconden sneller dan zijn Franse opponent Timothy Loubineau. Dat was de man die vorig seizoen op het WK in de eerste bocht onderuit ging. Tielf die moedigde hem daarna aan. En Loubineau werd ook uiteindelijk nog zelfs voorlaatste. Eindigde niet eens op de laatste plaats na die val. Onfortuinlijk was hij. Nou, Loubineau, een man die heel langzaam maar zeker eraan komt. Maar wel vooral tegen de achterkant op dit moment aankijkt, Erben, van Bart Swings. Ja, Bart Swings, de rondetijd 29.7. Dat zijn echt andere rondetijden dan Sander Aitken reed. En ik denk dat we ook beter hem kunnen gaan vergelijken met de rit van Chris Huizinga. En dan is hij inderdaad nu ook een half seconde lang. langzamer dan Chris Huizinga was. En die reed allemaal rondjes 29-4, 29-5, 29-4, 29-2, 29-2. En aan het eind nog 1-30er. Maar dus dat zijn de rondetijden die Bart Swingsum ook moet gaan rijden. Wilde in de buurt komen van een tijd van rond de 6-14. Ik denk dat dat misschien nog realistisch is. Ik denk dat de snelste tijd nu tussen Sander Aitrem, dat is echt onmogelijk. We moeten echt gaan kijken naar die tweede, derde tijd. Een tijd tussen Chris Huizinga en Marcel Boske. De 6-14 en de 6-18. Nou, dan pak ik Marcel Boske erbij. Die had 3-17 na de passage waar Sphinx net een fractie sneller is dan die tijd van Marcel Bosker. Ja, mag je van Sphinx verwachten dat hij hier zomaar even een tijd binnen de 16 uit de hoge hoed schudt, uit de mouw schudt, uit de hoge hoed tovert? Hij heeft dat namelijk nog nooit gedaan in Tielf. De snelste tijd hier in Tielf in het Friese IJspaleis van Bart Sphinx. 6-12-77. Nu komt hij door in 3-47-12. Is hij nog altijd 16e sneller dan Marcel Bosker, die op plek 3 staat voorlopig. En die Timothy Lubineau, die volgt maar op 1,3 seconden van Bart Swings. En Lubineau reed op zeeniveau nooit sneller dan 6,24. Dus die lijkt hier gewoon bezig aan een hele goede 5000 meter. Deze 27-jarige huisschilder uit Frankrijk, die zijn pijlen trouwens ook richt. En ze kwasten dus wat dat betreft richt op het rijden van de massastart. Hij volgt keurig, sterker nog, Erben. Met nog 400 eraan is Lubineau 2/10 sneller in de ronde. Ja, hij is nog 1,2 seconden langzamer dan Bart Swings. Maar hij komt wel dichterbij en heeft continu de aansluiting met Bart Swings. Hij mag nu naar die binnenbaan toe en dan is het in één keer overbrugbaar. Dan ben ik benieuwd hoe dicht hij in de buurt komt bij Bart Swings. Hij komt er nog niet naast. Maar dan kan het wel zijn dat hij zometeen een keertje voor het eerst in de wedstrijd ervoor langs kruist. En dat is dan toch fijn dat je zo iemand voor je hebt rijden waarvan je weet, weet je, die kan ik gewoon bijhouden. Dan kun je net iets meer, kun je net iets meer uit jezelf halen. En rondtijd, Lubineau 29-3 en Bart Swings 29-7. Moeilijke kruising? Nee, nee hoor. Moeilijk, helemaal geen moeilijke kruising. Bart Swings moet achterlangs kruisen. Heeft dan wel het voordeel dat hij zometeen naar de binnenbocht gaat. Kan eventjes aanhaken. Even de snelheid aanpakken van ook die Fransman. Maar Lubineau geeft niet op hoor. Die gaat via de buitenbaan, haakt hij weer aan. Het wordt nu echt een wedstrijd. Ja, en Lubineau doet dat keurig. Deze Fransman dus uit Guyon-Mestras, een inliner. Hij is gaan schaatsen met het oog op de Olympische Spelen. En is nu in de ronde met nog 200 te gaan. Weer 14e sneller dan Bart Swings. En met 5.16.68 is hij ook op dit moment nog steeds een seconde sneller dan Marcel Bosker. Die kwam uit op 6.18. Dan zit het persoonlijk record voor Lubineau er waarschijnlijk net niet in. Dat staat op 6.14. Maar ja, dat reed hij in Salt Lake City bij de WK-afstanden op hoogte. Lubineau op dit moment ook met de mond open. Komt via de binnenbaan net niet meer bij Bart Swings. Die gaat met een lichte voorsprong de laatste ronde in. Maar de Fransman laat zich zien. En dat is mooi, Erben. Ja, Lubineau die gaat één binnenbocht. Die probeert afstand te nemen van Bart Swings. Bart Swings heeft nu het voordeel van de laatste binnenbocht. En dan komen de races. Hè. Dan komen de inliners erboven. Nu gaan ze gewoon tegen elkaar rijden. En dan heeft Bart Swings, ja, die is slings. Die kan gewoon via de binnenbocht de langzij komen. En gaat Bart Swings hier denk ik de wedstrijd winnen. Bart Swings inderdaad. 6-0-9 van Aitrem is inmiddels voorbij. Chris Huizinga, ook voor hem geen zorgen. Die blijft tweede. Blijft Marcel Boske dan voorlopig derde? Nee, want Bart Swings wint de rit van Timothy Lubineau. En ze rijden trouwens allebei sneller dan Marcel Boske. Swings voorlopig 3. Lubineau met zijn op 1 na snelste 5000 meter in zijn loopbaan op plek 4. En Sander Aitrem leidt nog altijd voor Chris Huizinga. En wij gaan snel even buurten bij Edwin Cornelis. Wat het gaat nu gebeuren, Edwin. Jij staat tussen die fans in van Patrick Roest, hè? Ja, dat klopt. In de Sven Kramerbocht inderdaad. En die zijn duidelijk herkenbaar. De groene muts op. Ik zie de vader bijvoorbeeld staan van Patrick. Mag ik even kort vragen, hoe is het met de zenuwen? Ja, goed. Ah, u staat er vrij ontspannen bij nog. Oh, dat lijkt me zo. Ja? Ja, want hoe moet je het nou zien, die rit tegen Giotto? Gaat het heel spannend worden? Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja. Ja. Maar ja, dat het met zijn vorm wel goed zit, heeft hij vorige week natuurlijk al bewezen, Patrick. Ja, dat klopt, maar het moet wel even gebeuren. Ja, ja. Zit er denkt u ook meer druk op vandaag, omdat het om een Europese titel gaat? Denk ik wel, ja. En u bent hier met een hele club, hè? U volgt ze allemaal, natuurlijk als vader, maar ook met al die mensen uit de Lekstreek op de voet. Ja, dit is meer de buurtvereniging bij ons vandaan. Oké. Okay. Dus, ja. Ja, en die zijn hier dus allemaal aanwezig en die voelen die spanning toenemen, want hij verschijnt zo aan de start, Patrick Roest. Heel kort, Mark Tuitert. Gaat Roest het gewoon doen? Ja, ik denk dat hij het gewoon gaat doen. Ja. Gaat het gewoon doen. Ik denk dat hij zich mee laat dragen door Tio. Want de sfeer is fantastisch hier. Fantastisch. Nou, we gaan het meebeleven. Sebastian Timmerman, Erben, neem het over. Giotto tegen Roest. Heerlijke klassieker eigenlijk is het al. Roest tegen Giotto. De nummers 1 en 2 van het WK van vorig seizoen hier in Tielf. Toen won Roest de 5000 meter. Giotto werd tweede. Ze zijn nu vertrokken. Maar Giotto die nam revanche. Het is een Frans woord voor een Italiaan op de 10 kilometer. Want daar ging de wereldtitel naar Giotto. In de afgelopen 3 jaar is er 1 iemand geweest die Patrick Roest wist te kloppen in een rit op de 5000 meter. U mag 1 keer raden. Inderdaad, dat is deze man. Davide Giotto. Die dendert er wel eens vandoor. En dan denkt Roest, ga maar. Ik rij mijn eigen race. Maar nu is het andersom, Erben. Ja, want Patrick Roest opent sneller. Giotto heeft nu wel na de 600 meter heeft hij de binnenbocht. Probeert hij erbij in de buurt te komen. Maar Patrick Roest heeft daar geen zin in. Patrick Roest wil gewoon zelf initiatief nemen in deze wedstrijd. En ben ik wel benieuwd naar die eerste volle ronde. Wat dat gaan zijn. Gaat het een lage 28 zijn misschien wel? Ja hoor, 28,5 en ook 28,5 voor Giotto. En dan zijn ze nu al een halve seconde sneller dan de item is. Ja, hij daagde hem dus even uit. En Giotto die antwoordt op de kruising. Kon die voor Patrick Roest langs kruisen. Giotto naar de rechterzijde van de baan. Kortom de buitenbocht. In dat prachtige mooie azuri blauw van Italië. We gaan het meer en meer zien. Er zijn veel Italiaanse inliners weer overgestapt naar het ijs. Met het oog op die Olympische Spelen van Milaan. Nou. En Giotto zit Roest op de hielen. Is in deze ronde zelfs 4/10 sneller. 28-3 Giotto, 28-7 voor Roest. Die komt de kruising opgegleden, opgeschaatst. Met zo'n 5 meter voorsprong. De armen, de handen met die grijze Robocop handschoentjes weer op de rug. En diezelfde handschoenen zitten onder handen van de Italiaan Giotto. We zagen trouwens ook toen hij zijn pak aandeed. Een geweldige lange tatoeage van volgens mij een roos op zijn borst, zijn linkerborst. En Giotto neemt het initiatief over. En een rondetijd van 28-4 en 1:44:33 betekent dat die Italiaan op dit moment op het schema rijdt van het baanrecord. Ja, maar de rondetijden zijn ook fantastisch. En Patrick Roest, ja, die denkt nog van, moet ik dan meegaan? Moet ik dan meegaan? Moet ik nog laten lopen? Nee, laat ik maar gewoon een beetje in de buurt blijven. Via de binnenbocht probeert hij een beetje aansluiting te krijgen. Maar Giotto die heeft plannen, hoor. Die heeft echt plannen in deze wedstrijd. Die wil gewoon echt slopen in het begin. Gewoon de wedstrijd hard maken. Rondetijd 28-7. 29-0 voor Patrick Roest. En Patrick Roest die krijgt nu een hele lastige kruising. Die moet even aanzetten uit die binnenbocht. Ja, even aanzetten. Goed. Ja, kan er dan net voor langs. En Giotto geeft hij dan een prachtige kruising. Die kan een heerlijke 3-4 slagen achterrijden. En die duikt dan die binnenbocht in. Heeft even kunnen ontspannen. En maakt dan wel gratis snelheid. Ja, moet ik me zorgen gaan maken om Patrick Roest. Die deelde dat eerste tikje eventjes uit bij de start. Maar Giotto antwoordt en neemt gewoon het initiatief over. En met 2:41:81 rijdt Giotto binnen het baanrecord. Dat doet Patrick Roest niet met 2:42:61. Maar het verschil is 18e in het voordeel van de Italiaan. In het kolkende, meelevende Tielf is Giotto, deze 30-jarige Italiaanse filosoof, bezig aan een geweldige 5000 meter. En moet Patrick Roest nog altijd maar zien om weer naast Giotto te komen. En dat lukt hem niet. Er zijn niet zo heel veel ronden meer te rijden. Nog 6. En Giotto leidt met meer dan een seconde voorsprong op Patrick Roest. En rijdt nog altijd binnen het baanrecord. En hij kruist ook nog eens voor Patrick Roest langs. De ene tik naar de andere. Ja, en Patrick Roest kan ook niet aanpikken op die kruising. En dan wordt het gat groot, hoor. Dan wordt het gat 15-20 meter voor Giotto. Die dus, ja, die nu weer een fantastische rondetijden rijdt gaat zo meteen. Wat heeft Patrick Roest, wat deed hij aan? Hij zei het in het interview voor de wedstrijd, het is een tussendoortje. Maar tussendoortjes bestaan niet. Als je niet echt de drang hebt om te winnen, dan gaat het niet gebeuren. Dan komt die Giotto, die komt onderdoor en die rijdt gewoon weer een rondje. 29-2 en Patrick Roest rijdt een rondetijd van 29-4. Verliest hij weer in deze ronde. En dan moet hij echt alle zeilen bijzetten. Patrick Roest, je ziet hem vechten. Hij komt wel dichterbij, maar het gaat helemaal niet makkelijk. Het gat is nog steeds 10-15 meter in het voordeel van de Italiaan. En die is onderweg naar de laatste 4 ronden. Ik heb wel de indruk dat Roest nu weer wat dichterbij is gekomen. 29-4 voor Giotto. 29-17 de rondetijd voor Patrick Roest. En u hoort ook het publiek dat reageert erop. Dat ziet dit prachtige duel tussen Giotto en Roest. En Roest accelereert nu. We lijken ons dan toch geen zorgen hoeven te maken. Schaatst op de kruising. Met een hoge ritme en een hoge snelheid naar naar de achterkant van Giotto. En heeft nu wel de buitenbocht. Maar hij kan zo gaan toeslaan in de volgende ronde. Want we hebben nog altijd 3 rondes te rijden op deze 5000 meter. De eerste tik was van Roest. De tweede van Giotto. En de derde is van Roest. Ja, van 29, 28, 9 voor Patrick Roest. En 29, 5 voor Giotto. Giotto die haalt nog één keer uit. Die probeert alles eruit te halen. Roest heeft nu zometeen het voordeel van de binnenbocht. En gaan ze zometeen zij aan zij gaan ze rijden. Dan hebben ze nog zometeen nog een ronde te gaan. Oh, wat wordt het spannend. Ja, nu hoor. Patrick Roest die gaat nu de slag uitdelen. Die komt er nu onderdoor. En Giotto vecht voor wat hij waard is. Maar die kan de aansluiting niet vinden. Roest is ontketend. Nog 2 ronden te gaan. 18. 28-5 voor de rondetijd. 28-5 voor Patrick Roest. En 29-6 voor Giotto. De slag is geslagen. Wel met 2 seconden boven het barenkoor. Maar een rondetijd dus. Die alleen maar die versnelling aantoont. Wat heeft hij gepokerd? En wat is dit tactiek van waarschijnlijk geweest van Patrick Roest? Het zag er naar uit dat hij niet mee kon. En nu zet hij Giotto al op een 10-15-tal meter. Als de bel klinkt voor de laatste ronde. Na 5 minuten, 36 seconden en 76-honderdste. Patrick Roest gaat hier Davide Giotto dan toch weer verslaan. Want op de kruising gaat Roest naar de binnenbaan toe. Is het verschil 15 meter in zijn voordeel. Hij is aan het bijten. We zien het ook op de grote schermen hier in Tielf. Nu voor de laatste keer door de Sven Kramerbocht. En dan op weg naar de finish. Hij heeft het baanrecord met 6.04. Zo. Dat gaat er niet aan. Hij heeft de tweede tijd met 6.05. Die gaat er ook niet aan. Maar met 6.05.93 rijdt hij de derde tijd ooit hier in Tielf. En verslaat hij Davide Giotto, die de tweede tijd neerzet voorlopig. En Sander Rijtrum naar de derde plaats toe verwijst. Er komt nog een rit tussen Pedersen en Malfatti. Maar Erben, ik denk dat dit het was. Nee, dit is het echt. Dit is echt mijn derde tijd ooit gereden in Tielf. En van tevoren zei hij, het is een tussendoortje. Ja, ik vind het leuk om hier te rijden, omdat er zoveel publiek zit. Maar het is geen belangrijke wedstrijd. En als hij dan nog steeds 6.05 rijdt, is echt briljant. Ik dacht dat hij geklopt zou gaan worden. Ja. Jij ook? Ja, ik dacht het wel. Ja. Na 6 ronden dacht ik, dit gaat heel moeilijk worden. Ja, maar het bleek tactiek. En wat speelde die het prachtig uit. Roest 1, Giotto 2, Uitrum 3. 1 rit nog te gaan. Maakt uit het fenomenale race. Meer ja, heel slim gereden van Patrick Roest. Oh, wat hield hij zichzelf cool. Want Giotto die daagde hem vol uit. Die ging hard weg. En Roest reed zijn eigen rit. Echt heel knap om dat te doen. Gewoon constant. Wel 28 hoog, 29-0 blijven rijden. Wacht op het moment dat Giotto een keer kapot gaat. Dat hij weet, oké, nu sla ik toe. En dat deed hij. Hij kruiste achter Giotto langs naar een 28-5 op het moment dat het moest. Dus dit is Roest die uitgedaagd wordt. Nu weten we wat hij echt hier kan. Het is indrukwekkend. Indrukwekkend. We praten er zo verder over. Maar het is ruim 4:30 geweest. Dus de hoogste tijd voor. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. De buitenlandschef van de EU vreest dat Libanon in een regionaal conflict dreigt te worden gesleept door de oorlog in Gaza. Langs de grens tussen Libanon en Israël vallen de Libanese Hezbollah-beweging en het Israëlische leger elkaar over en weer aan. Een vastgelopen schip heeft de IJssel bij Arnhem volledig geblokkeerd. Volgens Rijkswaterstaat ligt het binnenvaartschip dwars, zodat er geen schepen meer de IJssel op kunnen. Hoe lang het zal duren om het schip weer weg te trekken is nog niet duidelijk. De Four Freedoms Award gaat dit jaar naar Save Ukraine. Dat is de hulporganisatie die ontvoerde kinderen uit Rusland en door Rusland bezette gebieden terughaalt naar Oekraïne. De award wordt toegekend door de Roosevelt Foundation, die jaarlijks een onderscheiding geeft aan een persoon of organisatie die zich inzet voor vrijheid. En voor het weer, wij zitten binnen, hebben ijs. Marco Verhoef, krijgen we buiten ook ijs de komende dagen? Ja, dat kan wel, maar het gaat niet zo heel snel hoor. Op dit moment liggen de temperaturen in de buurt van het vriespunt in het noordoosten van het land. Daar koelt het vanavond en vannacht af tot -2. In het zuidwesten blijft het kwik nog net boven 0. We doen dat met bewolking en af en toe wat motregen in het westen. In het noordoosten en oosten kan ook wat mot sneeuw vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar even wat wittigheid, wat winterse toestanden, dat kan. En morgen wordt het al snel droog. Als eerst in het noorden de zon erbij, later ook in het zuiden. Een matige wind uit het noordoosten maakt het voor het gevoel kouder dan de thermometers aangeven. Die komen op 0 tot +2. Dan maandag geleidelijk meer zon. Dinsdag en woensdag zijn zon overgoten. Overdag temperaturen rond het vriespunt. En in de nacht gaat het dan matig vriezen. En we hebben ook verkeersinformatie. Erwin Hart. Ja, even aansluiten bij het weer. Vanavond en vannacht kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing in de noordelijke helft van het land. Pas op daarvoor. En we hebben zowaar files op de A2 Eindhoven richting Utrecht. 2 kilometer file bij Knopend Empel. 5 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Antwerpen is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Sabina en Dinteloord is de weg helemaal dicht. En verkeer kan omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En nog steeds water op de weg. De oprit in de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Horst is afgesloten. 3 kilometer file vanaf Zaderheiken, meer dan een half uur vertraging. NPO Radio 1. Vanuit Tialf. En we gaan weer eens even buurten bij Edwin Cornelis. Hoe is het met die hartslag gegaan in het roestvak, Edwin? Nou, moet je horen wat hier gebeurt. Het roest passeert nu. En het applaus, dat is voor hem. Want er is toch wel opluchting in het roestvak. Ik kijk even of ik de broer van Patrick even wat mag vragen. Want jij zat wel aardig in de rats, had ik het idee, hè? Zo gaandeweg die race. Hij maakt het heel spannend, ja. Ja. Had je het zien aankomen dat hij het toch nog goed ging trekken? Was het echt tactiek? Ja, hij heeft wel vaker dit jaar shock races gereden. En daarin bleef hij vaak bij Jot ook best wel achter. En toen kon hij hem vaak terugpakken. Dus op zich, alle hoop was hem niet verloren, maar het was wel heel spannend. Ja, is het een beetje een spel ook wel? Ja, dat, op zich, dat denk ik ook wel. Alleen je moet natuurlijk altijd nog wel de kracht hebben om hem terug te pakken. Ja, want als ik jou zo zag, je was een beetje aan het wanhopen, toch? Zou het lukken of niet? Nou, niet wanhopen, maar het was gewoon heel spannend. Ja, hij had zelf aangegeven, het was eigenlijk een tussendoortje voor hem, hè? Maar ja, hij is toch wel kampioen genoeg om dit ook te willen winnen? Ja, absoluut. Ik denk, als je hier staat in de Volt 10 of dat je altijd wil winnen. Ja, ja. En hoe is dat om dat hier dan in die bocht te beleven? Want ja, allemaal voor roest natuurlijk. Ja, nee, ja, dat is heel bijzonder. Ook alle Nederlanders natuurlijk die heel erg klappen en heel veel lawaai maken. Dus dat is heel mooi. Ja, en het valt me op, hè, ook als hij nu aan het uitrijden is, toch altijd even die blik naar jullie gericht. Ja, ja, hij probeert altijd op te zoeken. Dat is wel mooi. Ja, absoluut. Ja. De race die nu nog gaande is tussen Pedersen en Malfatti, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Ja, zeg nooit nooit. Nou, als ik zo eens kijk. Maar ik zie brede lachen hier inderdaad in deze Sven Kramer-brocht. Iedereen die rekent er al op. Het feestje kan straks gevierd gaan worden. Het feestje kan straks gevierd gaan worden. We praten hier verder met Mark Tuitert. Mark, Eitrim, 21, komt eraan. Giotto, misschien meer 10 dan 5. Maar de uitdaging was er wel vol, hè? Ja, daar hou ik van. Het zijn geen schaters die op hun rug gaan liggen, zeg maar. Die zich overgeven aan de suprematie van Patrick Roest, maar gewoon vol aanvallen. En dat doen ze beide. Het is fijn om te zien. En als je die Giotto ziet, die heeft nu wel een paar keer op deze manier dan toch verloren. Ja. Doet dat iets met hem? Of zeg je, nou, dit is gewoon hoe Giotto rijdt, en doet hij volgende keer weer? Nee, dit blijft hij zo doen. Ik denk dat hij dit net zo lang blijft doen tot hij die laatste 2 rondjes, 3 rondjes ook op een 5 kilometer door kan rijden. En ik denk dat wel dat ook het plan is. Helemaal naar de Olympische Spelen toe die in Italië zullen zijn. Ik denk dat het met de jaren ook ingeslepen gaat worden. En hij moet ze zo blijven rijden. En als hij in topvorm is, ja, dan houdt hij het misschien wel een keer vol. Want het is een 10 kilometer rijden. En dan denkt de simpele leek, ja, als je de 10 zo goed kan rijden. Ja. Wat gebeurt er dan op die 5? Het tempo ligt natuurlijk hoger. Waar zit dat dan? Het zit een beetje in de techniek. Als je een 10 kilometer rijdt, die slag heb je te pakken. En eigenlijk moet je dan iets boven je snelheid gaan rijden die je comfortabel vindt. Hè? Een soortje kruissnelheid die je helemaal ingeslepen hebt. Dat heeft een Giotto, dat heeft een Jori Bergsma bijvoorbeeld ook. En als ze dan harder moeten gaan schaatsen, dan rijden ze even net iets te veel boven de macht. Dan verliezen ze die kruissnelheidsslag. Ja, dan spenderen ze wat meer energie. Dus dan hebben ze de inhoud wel die ze getraind hebben, die je nodig hebt voor een 10 kilometer. Maar relatief spenderen ze dan iets te veel kracht. En dat zie je met een Roest bijvoorbeeld niet. Die komt uit de 1500 meter. Die heeft die snelheid wel. Hè. Die kan hier in 3 rondjes 26 achter elkaar rijden. Dus voor Patrick Roest is een rondje 28,5 met de handrem erop schaatsen. Een 28,5 voor Giotto is best wel tegen zijn max aan al rijden. En dat zagen wij in die laatste rondes natuurlijk gebeuren. We gaan voor de zekerheid nog wel even naar Sebastian Timmerman toe. Want we hebben het er wel over. Maar ik geloof dat het feestje inderdaad wel gevierd kan worden. Pedersen, Malfatti is de laatste rit. Trek die champagnefles maar open. Ja, met alle respect voor Malfatti en Pedersen. Pedersen gaat nu de laatste ronde in. Ze komen niet in de buurt van een tijd binnen de 16. Roest, Giotto, Eitrem. Dat is het podium van dit EK op de 5000 meter. Sterreloene Pedersen kan nog wel vijfde worden. Is een bedreiging voor de tijd van Bart Swings. En deze Noor is toch wel op de weg terug, hoor. Knap 31 jaar dat hij toch weer op dit niveau heeft weten terug te keren na een hele zware val met de fiets bijna 2 jaar geleden. geleden in mei van 2022, waarbij hij beide handen brak en een scheur opliep in de lever. Nu komt hij over de streep. 6:16:37, pardon, is net niet genoeg om Bart Swings van die vijfde plaats te verdringen. En dus wordt hij zesde, terwijl Michele Malfatti als tiende dit Europees kampioenschap beëindigt op deze 5000 meter. Met alle respect, dit was wel een beetje monster na de maaltijd. Wat maakten ze er een show van? Roest en Giotto. Giotto is al van het ijs. Roest zit nog steeds uit te blazen op die hele lage boarding aan de binnenkant van de baan. Er komt nu iemand naartoe gelopen. Ook dacht dat het een trainingsjackje was, maar het is iemand van de organisatie met de rood-wit-blauwe vlag. En dan gaan we eens even kijken of hij alweer energie heeft gevonden. We zijn dus inmiddels 7 à 8 minuten na zijn rit. En hij heeft daar minutenlang gezeten. Zo diep heeft hij moeten gaan voor deze Europese titel. Maar wat was het een schitterende rit en een fantastisch duel met Giotto. Derde tijd ooit is de winnende tijd van vandaag. Patrick Roest, 6:05:93. Europees kampioen op de 5000 meter. En ja, het is hem gelukt. Hij staat weer op de schaatsen en gaat zijn eerronde beginnen in Tielf. Maakt uit, er zijn afstanden waarbij we kunnen zeggen, ja, de super wereldtop die er ook is, zit buiten Europa, doet niet mee. Maar op deze 5 kilometer kunnen we wel zeggen dat dit de wereldtop is, toch? Zeker, zeker. Je hebt misschien een Tatjan Bloemer die in zijn vorm is en mee zou kunnen doen. Maar dit is zeker wereldtop. En 6:05 hier in Tielf is een geweldige tijd. Hij moest diep gaan, dat zag je. En dan kan Patrick Roest dat dus. Als hij echt uitgedaagd wordt dan, ja, en het niet kan redden met een 6:08, dan schaatst hij een 6:05. Nou heeft hij ook heel af en toe van die races dat het wel lijkt of hij heel even in elkaar dondert. Zeg maar. Met name op de 10 heeft hij dat iets meer. Was er nou een moment vandaag dat jij dacht, ja, maar dat zou ook wel eens zo'n race kunnen worden? Nou, dat heb je altijd wel een beetje met hem. Alleen dat wordt steeds minder. Hoe ouder die wordt, hoe verstandiger die wordt. Dat kwam ook vaak wel omdat hij zijn eigen krachten niet kende. En van nature heeft hij zoveel snelheid, wat ik eerder al zei. Hè. Dan neemt hij dat mee en dan lijkt het heel makkelijk te gaan. Maar dan loopt hij tegen de muur op. Ja, en dat weet hij heel goed te controleren. Dus dit was ook wel een mentaal stukje oorlogsvoering tegen Giotto. Die hem uitdaagt om vol gas te geven. Daar laat hij zich niet in meeslepen. Hij blijft zijn eigen race rijden. Hij denkt, weet je wat? Ik wacht wel eventjes. Na die 3 kilometer kan ik altijd nog 28ers gaan schaatsen. Dan gaan we heel even bij Edwin kijken. Want volgens mij rijdt hij bij jou, Edwin, nu. Ja, hij rijdt nu voorlangs. En dan even horen hoe dat geluid aanzwelt in Tielf. Even het zwaaigebaar en het vingertje naar zijn familie, zijn vader en zijn broer. En even aan deze meneer vragen, hoor. Meneer? Oh, deze meneer. Ja. Hij zocht je toch even... Oh, daar gaat de antenne, zeg. Ja, B100 noemen ze hier met die antenne. Maar nee, daar zijn we. Hij zocht jullie toch even op, hè? Vraag aan de broer van Patrick. Ja, zeker. Je zag hem even wijzen. We zijn met een hele grote bus van de buurtvereniging van ons dorp. Je zag hem even wijzen, dus dat is leuk. Ja, leuk. Viel me ook op trouwens, hij is lang aan het uitpuffen geweest, hè? Hij is diep moeten gaan. Ja, en terecht. Het was inderdaad een pittige rit. Pittige rit, terwijl hij daar op de boarding zit klaar om geïnterviewd te worden. Patrick Roest. Patrick Roest, uitpuffend, Mark Tuiters. Zegt dat iets, dat hij inderdaad een rondje rijdt en meteen weer gaat zitten? Ja, dat zegt wel iets. Hij trekt hem dan naar de 28 en daarna moet hij hem iets laten lopen op de 29. Idealiter wilde hij er natuurlijk vasthouden, maar dat geeft aan dat hij dus echt moest. Hij kreeg het niet cadeau, hij moest alles geven. En dat is het mooie in topsport, dat is het mooie van duels in het schaatsen. Als je uitgedaagd wordt door de wereldtop, dan word je gedwongen om alles te geven. En dat zagen we hier vandaag. Patrick Roest kreeg het zeker niet cadeau. Nee. Als wij toch kijken, we winnen vrijwel alle nummers, de individuele nummers. Wat we niet gewonnen hebben, om het dan maar even zo te zeggen, dat zijn die teamonderdelen. Ja. Daar wil je vast wel even iets over zeggen. Kijk, het is geen verrassing. Als je er niet op traint en je krijgt de schaatsers niet bij elkaar. En blijkbaar lukt dat Rintje Ritsma, de bondscoach, ook niet. Ja, dan moet je gewoon heel reëel zijn. Dan moet je denken van, weet je wat, die teamonderdelen doen we er maar een beetje bij. Wat nu dus gebeurt. En we mogen blij zijn dat we ergens met een medaille weggaan. En dat is misschien wel de realiteit. We gaan even meeluisteren. Bert Maalderink met Patrick Roest. Ja, die rood-wit-blauwe vlog die ligt naast hem. Dit was wel een ritje, zeg. Dit was een hele mooie rit. Dit was echt race op een 5 kilometer samen met Giotto. En dat dan in een vol Tielf, dat is echt genieten. Ja, want van tevoren sprak je over een tussendoortje, dit EK. Nou ja, dat was tijdens die rit niet te zien. Nee, ja, als je rijdt, dan rij je altijd voor de winst natuurlijk. En zeker in zo'n vol Tielf, de rood publiek dat mooi laten zien. En als je dan zo'n rit ziet tegen Giotto, dan weet je ook wel dat gaat gebeuren. Hij gaat er altijd hard in. En dan moet je proberen die laatste drie rondjes gas te geven om dan te slopen. En dat is gelukt en ook dankzij Tiaf, want dat was echt, echt prachtig. Ben je er nog onzeker over die slotrondjes? Of kun je daar gewoon langzamerhand helemaal op vertrouwen van dat komt goed? Nou, je kan er nooit helemaal op vertrouwen, want als je iets minder bent, dan hou je hem gewoon vlak. Maar zo'n rit tegen Giotto, dan moet je echt goede benen hebben die laatste rondjes om hem dan kapot te maken, omdat hij er zo hard in gaat. En ik ben blij dat dat vandaag lukt, ook in een prachtige tijd, want zo vaak ben ik hier niet sneller geweest. Je noemde net al het publiek. Wat doet dat met jou? Ja, dat geeft je eigenlijk gewoon kippenvel als je aan de start staat. Dus als je dan je naam wordt omgeroepen en heel Tiaf gaat eigenlijk op de banken staan. Dat is gewoon genieten. En je gaat er ook harder van schaatsen? Ja, ik denk dat het wel helpt. Zeker als je dan voor het eerst een snelle rondje dan Giotto rijdt. Als je dan het publiek los hoort gaan, dat is gewoon prachtig. De commentatoren die zijn al derde tijd ooit hier in Tiaf. Nou ja, we gaan op weg naar hooglandbanen. Wordt dat een wereldrecord of heb je daar dit soort publiek bij nodig? Ik denk, het zou mooi zijn als je het met dit publiek kan doen. Maar om iedereen die kant op te laten vliegen wordt lastig. Maar het is niet onmogelijk. Maar ik wil niet te hoog inzetten. Ik wil hem veilig opzetten eigenlijk. En dan misschien eerder naar het Nederlands record kijken. En dan uiteindelijk kijken waar je op uitkomt. Heb je dan voor de goede tijd die tegenstander nodig? Deze man, de Giotto. Ja, het zou zeker helpen, maar ik heb dit jaar ook laten zien dat ik het alleen kan. Maar als je het met zo'n race kan doen, dat kan soms wel het beste uit jezelf halen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Mark Tuijt, het wereldrecord trouwens. Ik sprak de coach van Takaki en die zei, een van de doelen van Takaki dit jaar is echt een wereldrecord rijden. Ja. Hij zegt een beetje, wat wordt een rijder liever? Wereldrecordhouder of wereldkampioen? Ja, dat is wel een beetje een gewetensvraag. Ja, wereldkampioen, dat blijf je voor altijd. Ja. Wereldrecordhouder, dat is, als het goed is, ben je dan een passant. Dus ik zou zeggen, het liefst allebei. In Calgary een wereldrecord rijden, dat is misschien moeilijker dan in Salt Lake City, wat iets hoger ligt. Maar als je een goede rit hebt, in vorm bent op een WK, het is wel een wereldrecord wat ergens misschien te kloppen is. De 601-56 van Niels van der Poel. En dan zegt hij, ik heb aangetoond dat ik dat ook alleen kan. Maar het is toch wel lekker als je zo'n rit als, of dat nou Eiteren wordt of Giotto, maar dat je iemand hebt die daar ook jou tergt, zeg maar. Tuurlijk, ja, je sterft in zo'n wedstrijd. Je doet, alles doet pijn. Je hoofd gaat alle kanten op. Je benen worden zwaar. Als je dan iemand hebt waar je je mee bezig kan houden, dan wordt het echt een soort strijd van man tegen man. En dan kun je iets extra's. En dat hoop je dan. Dat alles samenkomt. En dan kan het misschien wel een wereldrecord worden. Maar eerst met een 605 Europees kampioen worden hier. En dat is ook wel, daar blijf ik toch op terugkomen. Ik denk, we hebben een NK hier gehad. Ook hele mooie wedstrijden. En World Cups. Maar een EK blijft, dan denk je van, is dat nou wel echt zo bijzonder? Hè? Nederland wint daar veel. Maar als je dan kijkt, en dit is wel het unieke, vind ik, dan aan het schaatsen. Die tribunes vol, in het oranje, uitverkocht huis. En dat publiek gaat staan. En het Tiaf-publiek voelt dat ook, zo'n duel. En dat voedt het ook, zo'n duel. Dus dat is zo gaaf om te zien. Gisteren zeiden we het ook al. We keken een beetje naar dat toernooi, inderdaad, zoals je het net zelf beschrijft. Van, wat moeten we er nou mee? En je kan eigenlijk zeggen, elke afstand tot nu toe verrast ons positief, hè? Ja, maar die buitenlanders die hier komen ook. Dat is gewoon uniek om in een Tiaf te schaatsen met dit EK-publiek. Er wordt lawaai gemaakt, er wordt geschreeuwd, er wordt gejuicht. En het is soms simpel teamsprint, zag je dat? Dan verstaan de dames elkaar niet meer, omdat ze het ook niet gewend zijn. Ze hebben een helm op, maar het publiek ontploft. Dat is gewoon fantastisch. En of die bij de teamsprint de mannen, Dijs, Bosker en De Bo, elkaar hebben verstaan, dat weten we niet. Ze kwamen in ieder geval niet verder dan een derde plaats op de teamsprint, achter Polen en Noorwegen. Is alweer even geleden, maar Bert Maandering sprak natuurlijk ook na afloop met deze drie mannen. Ja, mannen. Het eerste wat ik Wesley Dijs net hoorde zeggen van, wel brons. Maar dit was toch gewoon een mislukte rit. Het ging niet zoals gehoopt. We hebben vanochtend goed getraind samen. En er waren wel wat twijfels, alleen we hebben het uiteindelijk gewoon goed besproken. En ik ging er eigenlijk van overtuigd dat het gewoon goed ging. Alleen het was geen perfecte rit, nee. Want wat ging er mis bij die start? Ja, wij hebben het allemaal nog niet teruggezien. Dus we hebben eigenlijk alle drie nog geen idee. Ik hoor net Wesley zeggen dat hij iets te veel op Jenning knalde. Dat zijn allemaal dingen, dat kan gebeuren. Alleen dat op zo'n EK hoort dat eigenlijk niet te gebeuren. Jenning, voelde jij Wesley Dijs op je knallen bij het begin? Nee, dat heb ik niet gevoeld. Hij zei net tegen mij, het klopt wel dat ik iets laat van de streep was. Vanochtend samen een training voor het eerst gedraaid. En zoals Stefan al zei, het was geen perfecte rit, verre van. Voor het eerst een training, zeg je? Ja, we hebben vanochtend de nieuwe helmen uitgeprobeerd en samen getraind. En dat ging best goed. Ik heb ook samen met Wesley geoefend op zo'n slinger. Dat je van twee van drie degene de arm vastpakt en nog een trek naar voren geeft. was het gaatje net iets te groot om dat te kunnen doen. Dus dat was wel jammer. Ja, het klinkt best leer. Het klinkt nou niet alsof jullie hier een grote studie van tevoren van hebben gemaakt. En hoe we dit moeten gaan doen. Ja, we weten dat we niet de snelste zijn op de eerste meters. Ja, en als je dan bij de start van... ik was eigenlijk net wat sneller weg dan Jenning. Of Jenning was iets later weg. Dat kan gebeuren. En dan is eigenlijk je zwakste punt in één keer... Ja, daar kan je bijna niet meer terug van komen. Ja, het gekke is, gisteren gebeurde bij de vrouwen eigenlijk precies hetzelfde. Met Rijpma de Jong die ver achterbleef. Wat jou ook overkwam vandaag. Nee, ik was super gefocust op de eerste meters. Want ik weet dat ik daar gewoon... Ja, daar kunnen we de teamsprint maken en breken. Ja, maar dat viel dan nog wel mee met dat super gefocust. Nou, ik was dus zo gefocust dat ik precies in het startschot viel. Ja, en als dan... Ja, je moet het met z'n allen doen. En ja, als er nou één iemand net iets minder is bij het startschot, kan gebeuren. En wat moet voor conclusie moeten we hier nou aan verbinden? Dat we veel vaker in bijvoorbeeld deze opstelling moeten rijden of veel vaker hierop moeten oefenen, achter elkaar starten. En ook normaal rijden we in en nu doen we dat ook niet. Het zijn allemaal dingetjes die we bij andere afstanden nooit doen. Die we nu in één keer wel moeten doen. Ja, dan krijg je zulke kleine foutjes. Klinkt allemaal niet prettig. Is dit nou een nieuw onderdeel? Hoewel, zo nieuw is het ook weer niet. Maar dit zijn de gebreken dan in het begin. Ja, we rijden toch elke keer met een ander team. En dat is toch even wennen. Maar om nou te zeggen dat er geen strategie of plan was, dat is zeker niet waar. Want we hebben zeker wel een plan gehad. Alleen dat hebben we gewoon niet perfect uitgevoerd. Dus daar kan je het meer beter aan verwijten. Moeilijk dus de volgende keer? Heel moeilijk. Maar ik denk dat het goed moet komen. Het is gewoon lastig. Je rijdt gewoon met drie gasten die allemaal verschillend rijden. Ik open wat harder en Wesley die moet het gewoon van zijn 1500 meter hebben. En dat is gewoon lastig en dan moet je combineren en dan moet je trainen. Onder opstelling is dat misschien wat? Wellicht, dat is aan de bondscoach, ja. Dankjewel. Schrijft Bert Maanderink. We gaan direct naar de huldiging. Het Wilhelmus voor Patrick Roest. Een beetje geplaybacked had ik het idee als het ging om het Wilhelmus. Mevrouw, heeft u een beetje meegezongen? Ja, zachtjes. Ja, zachtjes, hè? Ja, u hoort ook bij die club van die buurtvereniging die meereist met Patrick Roest en die wedstrijden bezoekt. Hoe spannend was het wat u betreft? Ik vond het wel spannend, ja. Ja. Toen u eentje achterlegt, denk je, je moet altijd wel weer inhalen wat je achterlegt. Ja, en tegelijkertijd dacht ik, het is toch ook wel een geweldenaar ook, hè? Als je naar de erelijst van hem kijkt inmiddels. Wendt dat al, dat winnen altijd? Ja, je kan er niet van uitgaan dat je altijd maar wint. Maar het is eigenlijk knap als je toch weer presteert. Ja, het is altijd mooi in de sport, hè? Als je ook een soort van plaaggeest of een echte concurrent hebt. Die lijkt hij te hebben in Kyoto. Ja, die heeft hij zeker in Kyoto. Ja. Een beetje om van om, maar gelukkig vindt Patrick dit toch. Ja, nou dat maakt de zegens alleen maar mooier. Patrick viert het feestje, dat doen ze ook hier in het vak in de Sven Kramerbocht. Ja, en het is hier in het bomvolle 10:30. We gaan er zo uit voor het nieuws van 5:00. Mark Thuis, maar het is wel een groot... We zijn wel een schaatsland. Ja, zeker, tuurlijk. We winnen veel. En dit is wel het mecca hier in Tialf van de schaatswereld. En is het ook voor jou na zoveel jaren altijd weer mooi om dit te zien? Het blijft mooi, absoluut. Ja, het blijft die duels, het publiek wat meegaat. Het blijft fantastisch. Nou, wij blijven een uurtje genieten. Ik hoop u aan de andere kant van de lijn ook nog een uurtje te blijven genieten. We krijgen straks de 1500 meter bij de vrouwen als laatste onderdeel van vandaag. Morgen is natuurlijk ook nog een hele dag. Maar straks zijn we bij u terug na het blok van 5:00 met de 1500 meter bij de vrouwen. NPO Radio 1. OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Taiwan als geopolitieke splijtswam. Will this be Taiwan's most important election yet? And what does it mean for the future of the 23 million people living on the island? De terugkeer van de Zeppelin. Over Newark's famous auto skyway.

Zeven minuten over z'n vijf. U bent terug in Tialf in Heerenveen. EK schaatsen per afstand dus. En denkt u, hé, we gaan normaal toch de kantine in met WNL. Uurtje geduld moet u hebben, maar ze zijn er vanavond tussen 6 en 8 uur. Sebastian Timmerman, de 1500 meter met iemand in de baan. Met een hele beroemde moeder, geloof ik, hè? Ja, Victoria Stierneman, inderdaad, de dochter van Gunda. Ja, als je met zo'n erfenis moet rondschaatsen, dan is dat heel lastig. Ze rijdt niet het palmares bij elkaar, zoals haar moeder dat deed. Tot en met begin van deze eeuw. We zijn bezig aan de 1500 meter bij de vrouwen. We staan op dit moment, wat Nederland betreft, op 2-1-1 vandaag. Twee keer goud, één keer zilver, één keer brons. Er is nog geen sweep geweest, maar dat zou wel eens op deze afstand kunnen gaan gebeuren. Met Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma, De Jong en natuurlijk de Nederlandse kampioene Joy Beunen. En dan wordt het voor Edwin Cornelissen lastig in welk supportersvakje je inmiddels aan mijn land bent, Edwin. Ja, het is allemaal nog verdeeld ook zo over dat volle Tialf. Dat totaal oranje oogt en ook het middenterrein oogt inmiddels oranje. Want daar zie ik ze, de drie schaatsters, Marijke Groenewoud, Joy Beunen, Antoinette Rijpma, De Jong. In voorbereiding dus op hun 1500 meter op hun race, geflankeerd door hun coaches. En ja, ik zit ook een beetje te kijken naar mooie spandoeken die ik dan tegenkom. Nou, eentje die wel heel mooi op karton geschilderd is, creatief. Dat is Joy to the World. Nou ja, als hommage aan Joy Beunen. En Mark Tuit, het kijkt nog steeds met ons mee in de studio. En geniet van PR's en andere dingen. Wat daar wou je iets over zeggen? Ja, die Leuvas, jonge Noorse, die rijdt een heel mooi PR. 1.59.99. Binnen de twee minuten. Dat is toch mooi. Mark Tuit, dus blijft bij ons meekijken. Sebas en Erben, jullie zeiden het al, Sebas, misschien wel een sweep. Dan moeten we ook even melden dat er iemand niet bij is, hè, die sweep wel had kunnen doorbreken. Ja, Ragne Wiklund, de Noorse landgenote dus van die dolblije 18 jaar jonge Aurora Grindenlovas. Wat een schitterende naam is dat trouwens, die nu voor ons langs rijdt. En inderdaad heel blij is met haar persoonlijke record voor de eerste keer binnen de 2 minuten 59.99. En ook Victoria Stierneman krijgt de duimen van haar moeder naar zich toe. Want ze rijdt een persoonlijk record, 2.00.29. Ze staan eerste en tweede. Maar inderdaad, Ragne Wiklund is er niet bij, net als de Britse Elisabeth. Ja, Smeding trouwens, die heeft zich ook afgemeld. Ja, en doordat Wiklund er niet bij is, denk ik dat het dus met wereldkampioene Rijpma de Jong, met Nederlands kampioene Joy Beunen, met Europees kampioene 3 kilometer Marijke Groenewoud wel eens een sweep kan gaan worden. En Erben Wennemars gaat nu met zijn vinger over de startlijst heen, van boven naar beneden. En zie jij dan nog een naam die die sweep kan gaan voorkomen? Nee, ik zie daar geen naam die de sweep kan voorkomen. Ik ben wel heel erg benieuwd naar Francesca Lollobrigida. Omdat zij natuurlijk een half jaar geleden nog een moeder werd. En ze reed al een fantastische 3 kilometer. 4 blank op de 3 kilometer. Na een half jaar moeder te zijn, dat is echt fantastisch. Dus ik ben benieuwd wat zij kan op die 1500 meter. Maar ze gaat denk ik niet meedoen. Of althans nog niet meedoen voor de prijzen. Dat gaat echt Joy Beunen worden. Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma de Jong. En dan denk ik dat het Marijke Groenewoud. Waarom denk je dat? Omdat er zat zoveel gif in de wedstrijd van vorige week met Joy Beunen op die 1500 meter. Dat had alles te maken met die transponder en alles, al dat gedoe wat er omheen kwam. Al die media-aandacht, dat heeft ze echt aangegrepen. En dat heeft ze echt allemaal omgezet in gif. En dat heeft ze allemaal gebruikt op het Nederlands kampioenschap. En nu, ze zei het ook al in een interviewtje, van ze is een beetje moe. En dan kan het zijn dat net even die piek geweest is. Dat het vorige week was. Dus ik denk dat een beetje gebeurt. En Antoine de Rijpma de Jong, ja, dat weten we niet. We weten niet hoe goed ze is. Ze is wel de wereldkampioen. Gisteren ging het al niet heel makkelijk met die teamsprint. Dus ik ben heel erg benieuwd of zij wel haar absolute niveau kan laten zien. Ik heb nog één vraagje aan je. Want Joy Beunen zou rijden in rit 8 tegen Antoinette Rijpma de Jong. En Marijke Groenewoud zou rijden in rit 9 tegen Wiklund. Nu heeft Wiklund zich afgemeld. En zakt daardoor Antoinette Rijpma de Jong naar die rit 9 toe. Dus nu hebben we Beunen tegen de Belgische Sandrine Tas. Ja. En in rit 9 Marijke Groenewoud tegen Antoinette Rijpma de Jong. Die afmelding van Wiklund heeft in ieder geval dus invloed op de loting. Ja. Maar gaat dat op die manier ook invloed hebben op het verloop van die ritten en dus op Duitsland? Natuurlijk, dan, als je dan kijkt naar wat is dan de veranderingen en wie heeft dan het meeste voordeel van, dan is dat denk ik toch Antoinette Rijpma de Jong. Want die kan gaan jagen op die 2 kruisingen dat ze achter Groenewoud aan kan gaan. En dan met name die laatste kruising is hartstikke belangrijk. Want Groenewoud heeft de inhoud. En als je dan die dan voorlangs kruist en je bent dan moe, maar je kunt er nog aanhaken op die laatste kruising, dan kan dat je er net doorheen trekken om dan wel die rit naar jezelf toe te trekken. Magdalena Cichon wint zojuist rit 3, maar finish niet binnen de 2 minuten. 2:00:64 voor haar is de derde tijd. En haar tegenstandster Sophie Caroline Haugen rijdt de voorlopig vierde tijd. Dus leidt de 18 jaar jonge Aurora Lovas in 1:59:99 de 1500 meter als we opgaan naar rit 4 van de 10. Mark de Uiters, ik zag je net wel een beetje knikken toen die Nederlandse sweep voorbij kwam, dat nu wel zou gaan gebeuren. Maar ja, je snapt, je ontkomt niet aan de vragen als je kenner bent. Dus hoe ziet dat podium er dan uit? Kan me eigenlijk helemaal daarbij aansluiten. Dit podium wordt gewoon 1, 2 en 3. En inderdaad, Lola Brigida in potentie kan ze het. Is ze goed genoeg? Ik denk het ook net niet. Maar gisteren liet ze een hele mooie race zien. Ik denk. Maar wie staat er op 3 en wie staat er op 2 en wie staat er op 1? Nou, Groenewoud zag je vorige week moe zijn. Die had het net niet, maar je weet dat ze in vorm is. Gisteren liet ze dat ook zien. De weergaloze 3 kilometer die ze hier reed. Dus ik denk dat zij de meest frisse is en de meest scherp is. Maar Antoinette Rijma de Jong heeft een hele mooie rit. Die start buiten. Dat wil zeggen dat je de laatste binnenbocht hebt op een 1500 meter. Die laat zich niet zomaar de kaas van het brood eten door Marijke Groenewoud. Dus als ze ergens kan aanhaken en misschien Groenewoud kan verrassen in de opening, waardoor ze de rit tactisch naar haar toe kan trekken, daardoor een soort voorsprong kan hebben op 1100 meter... Hè, voordat je het laatste rondje ingaat. Ja, dan kan ze tactisch, misschien als het zo uitkomt, de laatste kruising profiteren van de Marijke Groenewoud, die juist op dat laatste stukje nog iets extra's heeft. Dus als ze het in zich heeft, zou ze de meest tactische rit kunnen rijden. Maar ik denk ook dat Marijke Groenewoud het meest fris en scherp is. En Van Beunen, kunnen we zeggen, die boekt wel progressie, maar is nog niet daar om het goud mee te doen? Nou ja, in principe wel, als je de vorige week zag, ja. Hè, met het NK. Maar dat zag je ook een beetje met Jenning de Boom, met Tim Prins. Het is ook een soort release van, ik ben Nederlands kampioen geworden. Oh, heel lekker. En dan komt er ook wel veel op je af. En dat is ook allemaal weer dingen die je moet verwerken. Dus dat kost soms een beetje aan scherpte. En zij heeft niet echt dat laten zien dat ze nou de stabiele factor is daar. Maar wie weet, zij was fantastisch in vorm. Ze schaatst prachtig om te zien. Een genot om naar te kijken. Technisch perfect. Ze is niet de vrouwen power, hè, zoals een Rijma de Jong dat is. Of een Schout als het goed is. Dus dat zou misschien een nadeel kunnen zijn. Maar en dat ze alleen rijdt en in een binnenbocht. Want ze rijdt tegen de Belgische Sandrine Tas. Nou, daar gaat ze niet veel aan hebben. En ook niet veel last van hebben. Maar wie weet, Joy Beunen is wel in stijgende vorm door het hele seizoen. Ze groeit door het seizoen heen. Dus als je daarna kijkt en ze die lijn door kan trekken, dan wordt het spannend. We gaan maar eens even een muziekje draaien om ons voor te bereiden op de grote ritten van de 1500 meter bij de vrouwen. Stevie Wonder. plaatje van Stevie Wonder. We hebben het heel veel over winnaars natuurlijk. Als je zilver pakt als Nederlander, dan vinden we het soms wel een beetje teleurstellend. We gaan het hebben over Jutta Leerdam, die dat zilver op die 500 meter pakte. Dat was op zich misschien nog wel verrast. 42 honderdste van een seconde. Langzamer dan winnares Femke Kok. Dat was misschien een beetje meer dan verwacht. Bert Maalderink, praat met haar. Ja, zilver op de 500 meter. Hoe voelt dat? Ja, prima. Natuurlijk, ik wil graag... Het doet je niet veel, hè? Ja, nee, ik ben er natuurlijk gewoon hartstikke blij mee. Het is altijd mooi een medaille halen op het EK, WK, elke wedstrijd waar ik sta. Maar ik wil natuurlijk ook gewoon graag wel die gouden en moet gewoon beter. Dus daar ben ik dan gelijk al mee bezig. Ja, want je zit er te ver achter, denk ik. Ja, ik wil dichterbij en ik wil er eigenlijk overheen. Dus ik moet gewoon een volgend stapje maken. En ik weet al waar het een beetje zat deze wedstrijd. Mijn opening ging eindelijk een beetje wat beter. Maar daarna die eerste bocht verpest ik gewoon echt volledig. Dus gewoon maak ik gewoon geen snelheid. Dus dat is gewoon heel zuur. Ja, heb je ook meteen in de gaten dat van dit wordt geen overwinning? Nou, ik moet zeggen, ik denk dat ik er hard naartoe reed. De laatste 250 meter vanaf hier ongeveer. Toen dacht ik nog, als hij iets langer was geweest, had ik er denk ik wel overheen gegaan. Maar ja, 500 meter is 500 meter. Dus ik moet gewoon snelheid maken aan het begin. En ja, ik heb gewoon nog een beetje moeite op dit moment om echt die hele snelle beweging kwijt te kunnen op het ijs. En waar heeft dat dan weer mee te maken? Heeft dat met die vaste enkels van jou te maken? Ik denk het wel. Coördinatief heb ik gewoon moeite. En dan op hoge snelheid maakt dat het extra moeilijk. Op de 1000 meter heb ik iets meer de tijd om iets meer te voelen wat ik aan het doen ben. En bij de 500 meter moet hij gewoon lukraak, moet hij gewoon raak zijn. En hij is gewoon niet raak. Dus ja, daar baal ik van. Maar ik zei vaste enkels omdat je daar afgelopen weken over klaagt. Maar ik wil het er liever niet meer over hebben. Het is er, het zit in mijn hoofd. Dus ik heb de hele dag mee bezig. Zelfs 's nachts word ik wel eens wakker van. Maar ik wil het er gewoon niet meer over hebben. Het is gewoon iets wat ik er nu bij heb. En als hij los is, is het goed. Maar heel vaak is hij dat niet. En dan moet ik het er ook gewoon mee doen. Dus daardoor wil ik het gewoon liever vergeten. En dan maar gewoon met rijden. Ja, het maakt niet uit. Ja, en dan morgen is het dan de volgende race op de 1000 meter. Ja. Wat wordt dat? Wordt dat wel iets waar je blij van gaat worden? Gaan we best doen. Dus dat wil ik natuurlijk wel. Ik wil gewoon laten zien wat ik kan. En er zit heel veel in. En die 1000 meter ben ik iets comfortabeler op. Kan ik iets meer de tijd nemen. En kan ik altijd wat meer mijn kracht kwijt. En vorige week vond ik hem nog niet zo super goed gaan. Ondanks dat ik natuurlijk wel won en 1:13:07 reed, wil ik gewoon beter en harder dan dat. Dus dat is eigenlijk mijn doel voor morgen. Ja, ja, winnen zal er wel in zitten, want dat zie je al vandaag de 500 meter. De gedroomde winnares was Femke Kok en die wordt dat. Maar jij wordt dat gewoon morgen natuurlijk. Als het gewoon goed gaat, dan... Ja, ik wil dat nooit uitspreken eigenlijk. Maar als het gewoon goed gaat, dan komt het denk ik goed. Maar je weet het nooit, er kan alles gebeuren. Dus ik moet gewoon mijn kopje erbij. En voor mezelf, ik wil gewoon de volgende stap maken. Want we gaan natuurlijk richting het WK. Dus ik wil eigenlijk gewoon de 1000 meter van morgen gebruiken om beter te worden. En een betere 1000 te rijden dan vorige week. Ja, je zegt nou richting WK. Maar jullie gaan eerst richting Salt Lake City. Mm-hmm. Wat natuurlijk een slechte baan is. Oh, een snelle baan. Snelle baan. Volstrekt niet slecht. Denk jij aan wereldrecord en dat soort dingen? Ik denk dat we dit jaar meer bezig zijn met het WK. Daar moet ik er eerlijk over zijn. Anders dan hadden we er denk ik anders naartoe gegaan. Ik ga relatief laat. En met dat ga ik gewoon zo goed mogelijk rijden daar. Jutta Leerdam vertelt allemaal aan Bert Maalderink. We zeiden het net, Edwin Cornelissen. Drie Nederlandse favorieten, dan moet jij ook een beetje keus maken. Ja. Dus dat is een kwestie van keuzes maken leven. Niet kiezen is verliezen, zegt ze in de sport. Zo, wat heb je gekozen? Ja, nou, toch maar voor de makkelijke weg gekozen. Dat bord Joy to the World. Ah. Ja, natuurlijk aan de Joy Beunen die aan het inrijden is. Je zwaaide ook even naar haar, hè? Zeker weten, ja. Kreeg je respons? Ja, ze zag me volgens mij wel, ja. Wat is dat met Joy? Wat spreekt jou zo aan in haar? Nou ja, Joy is natuurlijk de eeuwige vierde. En ik waardeer echt haar doorzettingsvermogen. Want je moet het toch maar elke keer weer proberen. Niet opgeven. En ze is beloond bij het NK. Dus ik hoop dat het nu ook gaat lukken. Ja, ja, ik denk toch dat er ergens wel een last van haar schouders moet zijn gevallen, toch? Ja, dat moet haast wel. Als je steeds naast het podium staat, dan, ja, vind maar eens het doorzettingsvermogen. Ik vind het knap. Ik denk echt dat het misschien wel vleugels geeft. Ja, het is misschien wel een parallel ook weer met de Marijke Groenewoud, die ook altijd maar gewend was om in de schaduw van een Irene Schouten te staan. Zeker. En als Marijke wint, ben ik natuurlijk ook heel blij. Want ik ben gewoon een schaatsfan. Maar nee, zeker geldt ook voor Marijke. En bij Marijke waardeer ik zo haar bescheiden houding. Ze is zo in dienst altijd geweest van haar ploeggenoot, Irene Schouten. Ja, zo'n bescheiden vrouw. Echt ook zo'n... Ja, beide hebben ze zo'n topsportmentaliteit. Ja, en daarmee dus eigenlijk ook beiden de gunfactor. Absoluut. Ja, dus wat dat betreft, ze mogen voor mij allebei wel winnen. Ja, ja. Maar goed, dat bordje is er niet voor niks natuurlijk, voor Joy. Want ja, ook als u haar zo ziet als schaatster, hè, even los van de tegenslagen die ze overwint. Wat maakt haar zo'n klasse schaatster? Ja, Ik vind dat ze technisch echt heel erg mooi rijdt. Volgens mij krijgt ze van mensen die er echt veel verstand van hebben ook daar heel veel complimenten over. En volgens mij heeft Irene Wust haar ook ooit als veelbelovend gezien. Dat geeft natuurlijk ook wel heel veel druk, dus ik heb het wel met ze te doen. Nou, het is Joy to the World, maar vandaag maar even Joy to Europe. Edwin, daar gaat het volgen. We gaan het allemaal volgen, want we gaan naar onze verslaggevers. De twee heren die één etage boven ons zitten, Sebastiaan en Erben. Want ja, het nadert. En ja, er is nu toch iemand die gisteren aardig verraste met een prachtige 3 kilometer... die misschien iets kan. Francesca Lollobrigida met een glimlach van je welste. Ja, ze geniet echt van haar comeback, van haar rentree. Ook in een volgepakt T-off. Ze is moeder geworden dus. Vorig jaar mei van zoontje Tommy. Die slaapt op dit moment, zien wij nu op de beeldschermen. In de armen van oma. Die doet even een lekker middagdutje. En ziet dus niet hoe zijn moeder zich meldt bij de start. Tegen een Italiaanse gaat ze rijden. Tegen landgenoten dus van haar, Veronica Luciani. Die kennen we uit het inlineskaten. En die heeft in navolging van velen de overstap gemaakt naar het ijs. Met die Olympische droom in het achterhoofd. Nou, we zijn maar even stil. Ze starten zo hard dat Reddy uitschreeuwt. Daar word je even stil van. Ze zijn in één keer goed vertrokken. Binnenbaanstart voor Francesco Lollobrigida. Ze heeft dus dadelijk de laatste buitenbocht. En wij zitten inderdaad op verdieping 2 van T-Half. Sinds de verbouwing zitten we hier. We kijken uit over die oranje zee in dit T-Half. Dat verder blauw als huiskleur heeft. En de schaatsen twee vrouwen dus in het blauwe pak van Italië op dit moment op het ijs. En wat blijft er toch een hele mooie positie om zo naar dat ijs te kijken. We zien ook dat Aurora Lovas nog altijd de snelste tijd op haar naam heeft staan. En 59,99. En ik zag een tijd in het groen met een groene achtergrond. Dus Erben, opener Lollobrigida sneller dan de Noorse deed. Ja, een half zestiende van de seconde zelfs. En richting de 700 meter heeft ze ook nog een mooie voorsprong. En het is mooi om te zien wat voor energie zij heeft. Bij de stad echt, gewoon echt genietend van het publiek. Echt fijn vindt ze het om hier te rijden. Rondetijd nu naar 700 meter, 28,7. En dan komt daar een lastige kruising. Of komt daar geen lastige? Nee, het gaat hartstikke mooi. Dan gaat juist een hele mooie kruising worden. Dan kan ze heerlijk eventjes uitrusten op de kruising. En dan zit ze achter Luciane. En die gaat ze nu door het binnenbocht duikt ze in. En kan ze afstand nemen van haar landgenoot. En dan zit ze echt boven de blokjes. Hangt ze daar nog mooi in die bocht. Veel energie en schop dan een beetje naar achter toe. Maar dan is het er ook al bijna nog één rondje te gaan. Rondetijd 29,8. En dan komt hier echt een tijd van dik onder de 2 minuten. Ja, dat moet ook wel, hè. Want pas één vrouw na 6 ritten binnen dat de 2 minuten. Dat is weinig. Dat is gewoon slecht. Als zij nu al een tijd rijdt van rond de 1,56. Dat zou toch echt fantastisch zijn. Zeker. Dat is haalbaar. Nou, eens kijken of dat ze dat ook gaat doen. Ze heeft 1,54,50 ooit gereden hier in Tielf in Heerenveen. En daar komt de vechtende en de knokkende en de sprintende Francesca Lollobrigida. Nou, die 1,54 zit er net niet in, maar 1,55,54 is een keurige tijd. En daarmee gaat zij aan de leiding na deze 7e rit op de 1500 meter. Zoontje Tommy nog altijd in slaap. Die is niet wakker geworden door het kabaal in Tielf. En Luciani, haar landgenote, rijdt voor het eerst in haar loopbaan binnen de 2 minuten. En gaat naar een persoonlijk record van 1,59,47. Keurig gedaan ook door haar. En Lovas, de Noorse van 18 jaar jong, gezakt daardoor naar plek 3. Drie vrouwen, binnen de 2 minuten pas. Ja, dat gaat natuurlijk nu veranderen in de ritten waar het er om gaat. Komt die sweep er? Of verkijkt, verslikt iemand zich misschien wel in de tijd van Lollobrigida. De eerste Nederlandse staat in de baan. De Nederlandse kampioene Joy Beunen, terwijl Antoinette Rijpma de Jong nu langs haar glijdt. Maar dat is niet haar tegenstander, die rijdt de volgende rit. Want die is dus een rit naar beneden gezakt. Joy Beunen neemt het nu op. Door die afmelding was dat dus van Wiekloend. Joy Beunen neemt het nu op tegen de Belgische Sandrine Tas. En ik denk dat ze de Belgische al snel in de tas heeft. Terwijl trouwens nu voor onze Marijke Groenewoud even een ferme tik op de billen uitdeelt bij Lollobrigida. En haar complimenteert met haar race. En dat is dadelijk de tegenstander van Rijpma de Jong. Nu dus de Nederlands kampioene. Paarse bril op het hoofd bij Joy Beunen. 24 jaar uit Borne. En Joy, lezen we, staat op haar schaats. Ja, en ze is in één keer goed vertrokken tegen Tas. Die valt een beetje voorover na de start. Maar de Belgische blijft gelukkig op de been. 28 jaar jong, in de wereldbekers normaal gesproken acterend in de B-divisie. En er rijdt zo tijden van dik boven de 2 minuten. Dus Joy Beune, die moet geen enkel probleem hebben om de Belgische te verslaan. Ze rijdt ernaast, na bijna 300 meter. 300 meter is nu afgelegd. Beune aan de leiding. 26-19 heeft ze de eerste tiende op Lola Brigida in de tas. Ja, dat is een prima opening. Want we gaan toch een beetje kijken naar die tijd die ze vorige week reed hier in Tielf. Toen opende ze 25-9. Reed ze een ronde 28-0. Daarna een rondje 29-2 en een rondje 30-7. Kwam ze uit in 1:53-9. En dat schema gaan we een beetje aanhouden. Dan is ze op 300 meter ietsje langzamer. Maar dan moet ze nu een rondetijd rijden van 28-0 of sneller. En dan zit ze weer op haar schema van vorige week. Nou, 700 meter. Twee armpjes op de rug. Ontspannen slag. 28-3. Dan levert ze wel wat in op het schema van vorige week. Kruist ze nu over de Belgische heen. En moet ze het helemaal alleen gaan doen. Armpjes op de rug. Krachtige slag, maar ja goed, het moet wel harder dan dit. Ja, zo schaatst haar vriend Kjeld Nuis naar de Olympische titel natuurlijk toe in Peking. En zo schaatst op dit moment Joy Beune door Tielf in Heerenveen. De medailles hangen al klaar op een rek en dat passeert Joy Beune nu. Ze heeft er natuurlijk helemaal geen oog op. Goud, dat is wat ze wil hebben. En ze moet nog één ronde schaatsen. Ze ligt 77 honderdste van een seconde voor op Lolo Brigida bij het ingaan van de laatste ronde. Ja. Na rondetijd 29-5 pakt hij nog 3/10 erbij. Maar moet dus helemaal alleen in deze rit de boel uitzetten, de lijnen uitzetten, de tactiek toepassen. Want Tas ligt al bijna 100 meter achter. De laatste buitenbocht van Joy Beune zit er nu op. Bijtend, knokkend, vechtend. Het bovenlichaam komt ver omhoog. Ze staat bijna op de schaatsen, maar gaat natuurlijk wel de snelste tijd neerzetten. Ja. 1:55.02. Voor Joy Beune, 1:55.02. Nou, Erben, ja, dit gaat, wat denk je? Een prima tijd, maar dit gaat niet genoeg zijn. Deze rit die nu gaat komen, deze twee dames kunnen echt sneller. Slechts een halve seconde sneller dan Lolo Brigida. Die nog maar een halfjaartje gewoon een paar maanden nog maar schaatst. Dus ik denk dat dit niet genoeg is. Het is dus eens ruim een seconde langzamer dan een week geleden. In hetzelfde tee-off, in dezelfde omstandigheden. Dus ik denk dat de dames die nu naar de stad gaan, harder gaan rijden. Is dat dan toch dat verschil met die druk van een NK? Ja, kwalificeren. Zij heeft vorige week gewoon de prijs gehaald. Toen heeft ze haar gelijk gehaald ten opzichte van de debacle met die transponder. En dit is misschien net eventjes te ver. Marijke Groenewoud dacht dat ze tegen Ragne Wiekloet moest gaan rijden. Maar het wordt dus Antoinette Rijpma de Jong. Twee Nederlandse vrouwen tegen elkaar. En ik weet niet of Marijke Groenewoud de volgende statistiek ook kent. Maar Antoinette Rijpma de Jong heeft sinds november 2020, dus dat is ruim 3 jaar, 32.1500 meters gereden. En slechts 2 keer verloor ze haar rit. Zij is in een rit, in een duel, ontzettend moeilijk te verslaan. Alleen Brittany Bowe en Ragne Wiekloet, die lukte dat 1 keer. En ze heeft dadelijk ook nog eens het voordeel, ze zijn vertrokken, van de laatste binnenbocht. Antoinette Rijpma de Jong. Dus misschien is deze hele situatie wel in het voordeel van de wereldkampioenen. Maar Marijke Groenewoud is de Europese kampioene. Die won gisteren de 3000 meter. Versloeg daarin Irene Schouten, haar teamgenote. Antoinette Rijpma de Jong heeft een betere start. Is met voorsprong de buitenbocht uitgekomen. En opent Erben in. Ja, 25-4 en 25-6 voor Marijke Groenewoud. En heeft Antoinette de Jong die ideale kruising die ze nodig heeft. Naar richting de 700 mee kan ze in de slipstream met Marijke mee. Maar kan ze het gat niet echt heel hard dicht. Ja, ze dicht het wel, ze komt er wel onderdeel. Maar ze gaat niet heel veel sneller dan Marijke Groenewoud. Marijke Groenewoud heeft nu zijn zaak om mee te rijden met die buitenbocht. Marijke Groenewoud heeft de aansluiting met de Antoinette de Jong. De 700 meter. Tussentijd 27-9 en 28-0 voor Marijke Groenewoud. En nu is Marijke Groenewoud in het voordeel. Want nu kan zij gaan jagen op die kruising. Ja, maar de laatste ronde is dadelijk natuurlijk weer voor Antoinette Rijpma de Jong. Wat een duel. Mooie strijd op de baan. Rijpma de Jong nu de buitenbocht in. Nu de binnenbocht voor Marijke Groenewoud. Het zijn twee Vriezinnen hier op de baan. De ene komt uit Rotterdam, hier vlakbij. De andere komt uit Hallema, woont in Grauw. En Marijke Groenewoud vecht zich richting Antoinette de Jong. Maar de Jong gaat met voorsprong in de rondetijd 29-3-1-22-72. De laatste ronde als eerste in. En heeft nu op die kruising dat voordeel dat ze kan gaan jagen op Marijke Groenewoud. En daar komt de wereldkampioene Antoinette Rijpma de Jong. Die zo moeilijk te verslaan is in een rit. Maar ze is er nog niet naast. Want Marijke Groenewoud denkt, ze kunt er wat. En ze gaat mee in die buitenbochten. Zo krijgen we de laatste 100 meter waarin Rijpma de Jong licht voor ligt. Maar waarin Groenewoud terugkomt. Maar het wordt Rijpma de Jong in 1:53.47 in Tialf. En dat is de 9e tijd ooit gereden hier in Tialf. Rijpma de Jong 1. Ze verslaat weer haar opponenten. Marijke Groenewoud naar plek 2. Maar weer verslagen. Ik denk dat ik echt een van de allermooiste 1500 meter duels heb ooit. Want iedere keer de kruisingen profiteren van elkaar. Maar dan ook met die laatste kruising. Ze had het voordeel. Ze konden heen rijden naar Marijke Groenewoud. Maar Marijke Groenewoud wilde niet opgeven in die laatste bocht. En gaf alles wat ze had. Maar ze kwam een half metertje tekort. Dit is echt prachtige topsport. Persoonlijk record voor Marijke Groenewoud. 1:53.66. Net als gisteren op de 3 kilometer. Toen leverde het haar goud op. Nu denk ik zilver. Rijpma de Jong, Groenewoud, Beunen is de top 3. Er komt nog een rit. Maar Caitlin McGregor uit Zwitserland en Isabelle van Elst uit België gaan deze tijden niet rijden. Mark Tuit, dus ere wie ere toekomt. Want jullie hadden deze rit met de kenners, jij en Erwe, al een beetje aanzien komen. En het gebeurde precies zo, hè? Ja, het ging precies zo. Zij reed hem tactisch zo sterk. Ze weet, Antoinette Rijpma de Jong, dat ze in de buitenbocht start. Ze weet dat ze hard moet starten om Marijke Groenewoud de wil op te leggen. En dat deed ze echt prachtig. Als je 2/3 tiende net voor ligt op de opening op 300 meter wat ze deed, dan kan je op de kruising naar haar toe rijden. En dat deed ze. En dat momentum heeft ze constant gepakt. En zo kwam het uit. Als ze dat momentum blijft pakken, dan komt het op de laatste ronde ook zo uit. En Groenewoud die moest de hele tijd achteraan aanrijden. Het kost net te veel kracht. Waardoor Rijpma de Jong op een laatste kruising op haar in kan rijden. En ze ging ook kapot. Hier in de buitenbocht zagen we het. Ze ging over de punt heen. Maar ja, dan is het een lap op een rode stier. En daar is Antoinette Rijpma de Jong heel goed in. Tactisch is dit een toprit. Zo schaats je een 1500 meter tegen een hele grote concurrenten op de buitenbocht. Zo leg je je tegenstander de wil op. Gaat het er straks verder over, maar het is ruim over 5:30. NPO Radio 1. Hoogste tijd dus voor de hoofdpunten. Hier zit Sidney Dijkers. De polder in Friesland, waar overtollig water werd vastgehouden, kunnen weer leeggepompt worden. Door water in die polders te laten stromen werd het peil in de Friese meren, vaarten en kanalen verlaagd. Die waren van de week overvol. Nu is de waterstand voldoende weer gedaald. Het binnenvaartschip heeft zich aan het eind van de ochtend vastgevaren in de uiterwaarden van de IJssel, niet ver van Arnhem. Zolang het schip daar aan de grond zit, is de vaarweg geblokkeerd en moet het scheepvaartverkeer wachten. De Amsterdamse Advocatenorde gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen van omkoping door presentator en voormalig advocaat Galit Kassem. De AD schreef gisteren dat Kassem een ambtenaar zou hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Zelf ontkent hij dat. En in Noord-Europa werd het de afgelopen dagen al ijskoud, maar nu werd het ook in Oslo bijna min 30. Zo koud is het in Zuid-Noorwegen al decennia lang niet meer geweest. Ten noorden van de hoofdstad was het nog een stuk kouder. Daar werd het min 37. Dat is het hier nog niet. We gaan wel een heel klein beetje die kant op, Marco Voel. Nou, een heel klein beetje dan, vooruit. Nee, die winterkou die sijpelt langzaam wel onze kant op. Maar ja, daar gaat natuurlijk wel het een en ander gebeuren in de tussentijd. Dus vorst komt er wel aan. Maar zo extreem als daar gaat het bij ons echt niet worden. Op dit moment liggen de temperaturen in de buurt van het vriespunt in Groningen. Soms zelfs net eronder. En komende nacht wordt het daar min 2. In het zuidwesten van het land, in Zeeland, blijft de temperatuur nog net boven 0. En op dit moment valt er vooral in het westen af en toe wat motregen. En in het oosten en noordoosten af en toe wat mot sneeuwt. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar er kan dus wat winterse neerslag vallen, met name in het oosten van het land. Dat trekt dan geleidelijk naar het zuiden en dan wordt het aan het eind van de nacht in het noorden al meest droog. En morgen overdag is het snel in het hele land droog. Van het noorden uit dan de zon erbij, temperaturen tussen 0 en plus 2. Met een matige noordoostenwind voelt het wel kouder aan. Nou ja, dan gaan de temperaturen daarna nog wat verder omlaag. We doen dat wel met steeds meer zon. Maandag nog wel wat wolkenvelden, maar later verdwijnen die helemaal. Dinsdag en woensdag zijn zon overgoten. Overdag temperaturen rond het vriespunt en in de nacht meest matige vorst, min 7. En waar staan we stil op de weg, Erwin Arts? Nou, het sneeuwt een beetje in de provincies Groningen en Drenthe, Tom. En het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid daardoor. Er staat een file, dan weer door water op de weg. Hoogwater zorgt ook op de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor ongemak. Bij Horst staat 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De oprit is tot ergens in zondag of op zondag dicht. NPO Radio 1. Nog steeds vanuit Tialf. En we gaan weer even naar Erben en Sebas. Want Sebas, daar kwam nog een rit, maar daar mochten we ons niet meer nerveus voor maken, geloof ik, hè? Nee, toch dacht ik even naar 700 meter. Nou, zou het, want Caitlin McGregor, de Zwitserse, is in vorm, hoor. Reed gisteren ook een persoonlijk record op de 3000 meter. Rijdt het hele seizoen al sterk. Maar reed na 700 meter nog in de buurt van het schema van Joy Beunen. Maar bleek geen bedreiging meer voor het brons van Beunen. Ze rijdt wel de vijfde tijd, de Zwitserse. En een persoonlijk record, 1:57.36. Dus dat heeft McGregor keurig gedaan. Lolo Brigida ook keurig gedaan, maar wordt wel vierde. 1:55.54, maar die is dus op de weg terug. Joy Beunen, vorige week Nederlands kampioene. Nu derde in 1:55.02. Marijke Groenewoud, vorige week tweede en nu tweede. En vorige week met de hakken over de sloot zich gekwalificeerd voor het WK en het EK. Toen derde, Antoinette Rijpma de Jong, is nu de winnares. Liet weer zien hoe je zo'n 1500 meter echt rijdt, ook tegen je tegenstander. En kreeg net de verdiende kus van Koen Rijpma, haar echtgenoot, de ex-wielrenner. Antoinette Rijpma de Jong schaats nu door Tialf met het rood-wit-blauw in de handen. Door de Irene Wüstbocht. Ja, die wist ook hoe je een 1500 meter moest rijden. Nou, dat weet Rijpma de Jong inmiddels ook. Ik heb het nog even opgeschreven. In 33 ritten maar 2 keer verliezen van je tegenstander. Dan ben je een strijder. En dat was ze vandaag ook. Edwin Cornelis, jij begon bij de Joy Beunen-fans, maar jij bent vast iemand die nu wel een beetje de Rijpma de Jong-fans gevonden heeft. Ik ga gewoon nog steeds bij die ontknoping. Ik zoek gewoon een Friese fan, want zowel Groenewoud als Rijpma de Jong uit Friesland. En meneer, ja, u bent wel echt een Friese fan, hè? Ja, ik kom er niet even heen. Ja, kijk, met dus inderdaad een Friese trui aan. En het is een Fries feestje voor Antoinette Rijpma de Jong in dit geval. Hoe heeft u naar haar gekeken? Ze komt uit Rotterdam en ligt achter je af. Geweldig. Ja. Geweldig. Ja. Je hebt wel een echte strijd, hè, met Groenewoud. Ja, is mooi toch? Ja. Al Nederlands, ja. En het mooiste is, mijn schaatstrui is fijn in jou. Oh? Van door mijn moeder gebreid. Die trui is door uw moeder gebreid? Ja, ja. Ja. 25 jaar geleden. Oh, hij ziet er nog schoon uit, inderdaad. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Had u een voorkeur voor Groenewoud of voor Rijpma de Jong in deze race? Ja, Groenewoud. Jong talent. Ja. Maar ja, Annette ook. Perfect, maar niet uit. Maar jong is leuk, maar een Friesin wit, geweldig. Oh ja, viert u het echt als een Fries succes? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Je bent geboren en je gaat dood, maar een Friesin die wit of Nederlander, geweldig. Ja. En dit is uit de mensen, uit Kastrielf, geweldig. Ja, dat hoor je wel vaker ook die schaatsers zeggen, dat ze echt worden opgetild door Tialf. Door de sfeer hier. Eén woord, Tialf. Wel oors, wel anders. Ja. Ja. Zo is het. Ja. Dieke dank. Dankjewel. Hoi. Dankjewel. We gaan naar het interview. Antoinette Rijpma de Jong heeft zich inmiddels gemeld, als het goed is. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Is dat je nodig, hè? Ja, die had ik wel even nodig. Als, door technisch niet goede races te rijden, ben je het elke race een beetje kwijt en krijg je het niet meer terug. En ja, nu had ik hem eindelijk weer. Zo fijn. Ja, want dit was de beste race van het seizoen tot nu toe, denk ik. Ja, ik. Het is echt mijn eerste goede overwinning dit seizoen en die voelt goed. Waar komt die dan vandaan? Toch je elke keer jezelf analyseren en elke keer zo hard werken dat het eindelijk wel lukt. En ik ben gewoon super kritisch op mezelf. En ik heb altijd wel wat op aan te merken op alles wat ik doe. Wat met schaatsen te maken heeft, van technisch vooral. En nu komt het eindelijk gewoon, valt eindelijk op zijn plek. En daar mag ik gewoon nu heel erg blij mee zijn. Of had het ook te maken met de misère in jullie ploeg? Want dat liep natuurlijk niet van een leien dakje dit seizoen. Nee, ik hou de focus vooral op mezelf. En wat de ploeg doet, heb je geen invloed op. Bijvoorbeeld dat jij je niet plaatste voor de 3 kilometer, hè? Tot dat is toch jouw afstand ook? Ja, maar ik heb gewoon heel erg veel vertrouwen in Jack's schema. En daar ligt het bij mij niet aan. Bij mij liep het gewoon zelf steeds niet helemaal lekker. Weet ik gewoon dat ik fysiek goed in elkaar zit. Alleen lukt het technisch niet. En nu komt het er gewoon wel eindelijk uit. En ook precies op het goede moment. Moet het dan nu dit seizoen op de 1500 meter gebeuren? Wat ook een goede afstand van jou is natuurlijk, hè? Ja, het is wel steeds meer mijn afstand geworden. En natuurlijk wil je daar heel graag op een gegeven moment je een beetje specialiseren naar de Olympische Spelen toe. Alleen had ik heel graag nu nog gewoon de 3 kilometer erbij willen rijden. En dat is dan net niet gelukt. Dan nu de focus op die 1500. En morgen natuurlijk die 1000. En die heb je daar kans? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, die gaat ook wel steeds beter lopen. En ik kan me natuurlijk nog niet echt meten tussen de sprinters, maar ik kom steeds dichterbij. Moet Takagi trouwens bang worden, want dat is de ongeslagen vrouw op deze afstand, 1500. Nou, ik hoop wel dat ze het gezien heeft. Nee, ik kijk het gewoon per afstand. En straks op het WK moet gebeuren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mark Tuitert, die hier met ons meekijkt de hele middag in dat sfeervolle Tialf-stadion. Mark, toch even dat ploegverhaal, want deze ploeg kan dat natuurlijk goed gebruiken. Jacori kan dit goed gebruiken. Zij zegt, en dat snap ik ook, ik focus me op mezelf. Maar het doet toch iets, hè, zo'n ploegverhaal, toch? Ja, natuurlijk. Je kijkt naar elkaar als de sfeer in de ploeg zit en je ziet dat het met iedereen goed gaat. Dat voelt lekker, hè, als de gezichten aan tafel het huilen nader staat dan het lachen, dan is dat niet fijn. Maar ik moet wel zeggen dat zij, dat heeft Jutta Leerdam ook wel, zich daar op een of andere manier beter voor kunnen afsluiten, heb ik het idee. Dat doen ze wel echt. Ze focussen zich echt op zichzelf en staan in die zin ook wel een beetje, heb ik het idee, af en toe buiten de ploeg. Is het ook extra knap van haar dat eigenlijk inderdaad vorig weekend allemaal moeizaam, met name ook, hè, aan de, ja. En dat je dan die vertaling kunt maken, wat is dat? Zij zit vaak in haar, heb ik het idee, altijd in haar hoofd. Dan maakt ze het heel moeilijk en ingewikkeld voor zichzelf. Schaatsen wordt dan ingewikkeld. Hè. Ze heeft het dan over technische details. Die zie je af en toe. Hè. Dat de schouders af en toe te ver doorzwaaien of dat ze iets te ver naar achteren gaat afzetten. Ja, daar is ze heel constant mee bezig. Dat zegt ze ook, hè, dagelijks mee bezig. Maar ja, soms is het ook wel fijn als je dat kan loslaten en het iets lichter allemaal maakt. Ja, dat heeft zij niet in zich, maar soms zou je dat er af en toe gunnen. Want ja, dat zagen we hier vandaag. Als ze los is en het klopt, dan kan ze geweldig hard schaatsen. En dan is zij misschien wel de beste schaatster die wij in Nederland hebben. En inderdaad misschien wel het beste antwoord op een Mio Takagi op een 1500 meter. Dat zagen we vandaag hier wel. Dit is wel de glimp van Antoinette die we nodig hebben en waar zij ook weer blij door wordt. Edwin Cornelissen, jij hebt inmiddels de ongetwijfeld trotse ouders van Antoinette Rijpma de Jong gevonden, geloof ik. Ja, die staan hier pal voor het podium waar ze dadelijk gehuldigd mogen worden. Mevrouw de Jong, gefeliciteerd, hè? Dank u wel. Ja, ik hoorde u zeggen, het was wel spannend. Niet spannend? Wel spannend, ja, toch? Ja, echt heel spannend. Ja, echt heel spannend. Ja, ja echt. En zo gegund en zo mooi. Ja, ze heeft er zo hard voor gewerkt. Ja, want ze heeft natuurlijk al best veel gewonnen, maar wat maakt deze zo bijzonder? Omdat het toch even wat minder ging. En dan ben je heel snel vergeten ook een beetje. Dan word je een beetje aan de kant gezet van je doet niet echt meer mee. Ja, is het zo vergankelijk? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En nu staat ze er gewoon weer. Ja, dat is zo gegund. Dat is zo mooi. Ja, en ik denk voor haar ploeg ook wel een opsteker. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, dat is zeker waar. Ja. Wat ziet u gebeuren op het moment dat het net iets minder gaat met haar? Sluipt er dan twijfel in of wil ze dan des te harder vechten? Ja, dan gaat ze er toch wel heel erg tegenaan, hoor. Dan echt vraagt wel een kopje erop. En dan gaat ze er echt wel voor. Ja. En wat betekent dat dan voor zo'n toernooi als dit? Had u dan al zoiets van, dit moet ze echt wel gaan winnen? Of zag u echt wel ook de twijfel voor uzelf? Nou, dat moet ze niet gaan winnen. Het is maar net hoe de vorm is en hoe ze ervoor staat. En dan knakt ze er gewoon voor. En dan is het gewoon mooi dat het eruit komt op zo'n moment. Met al die mensen hier, dat is gewoon geweldig. Ja, ik hoor al zeggen, in Friesland kan niet mooier, hè? Nee, daarom, dat bedoel ik. Het is gewoon geweldig. Nou, we staan vlak bij de boarding. Ik hoor daar de muziek al op de achtergrond. Er gaat gehuldigd worden. is dat met Lidl in de middel. En inmiddels staat ze in de middel, Edwin. Hè? We gaan bijna naar het Wilhelmus. Maar ja, ze staat er, hè? Op het middelterrein en in de middel van de belangstelling. Aanschouwd ook door haar ouders vlakbij de boarding. Haar moeder en ook haar man trouwens. Die staat daar op alles te filmen. Terwijl ze nu een kwartslagje draait, de haarband afdoet en gaat meezingen met het Wilhelmus. Naar het publiek. En als ze recht vooruit kijkt, dan kijkt ze zo in de ogen van haar familie Antoinette Rijpma de Jong. En hoe bijzonder is dat om een podium te zien met drie Nederlandse vlaggen die omheen gaan. En een podium te zien met drie oranje trainingsjassen. Want het is een clean sweep voor Nederland op deze 1500 meter. Met als stralend middelpunt Antoinette Rijpma de Jong. Ja, Mark Tuijters, het is een oranje dag. Het is een oranje weekend. Dat kunnen we ook bijna niet anders verwachten. Dan kijken we natuurlijk ook een beetje naar de tijden en de verhoudingen op wereldniveau. Ze zei net zelf over deze rit bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd of Takaki gekeken heeft. Die buitenlanders kijken natuurlijk wel naar die tijden. Zeker. Schrikken die van die tijden? Roest, Rijp maar de Jong? Of wat? Nee, ik denk het niet. Maar er hangt hier altijd wel een soort zweem van een WK afstand. Dat had je op het NK ook. Dat is toch wel iets speciaals. Dat is ook waar het buitenland naar kijkt. Dat is eigenlijk de maat der dingen in de schaatswereld. Waar het vroeger de WK allrounds waren. Hè, toen hier nog geschaatst werd en de hal onder de rook stond. Is het nu echt alles gericht op de Olympische Spelen. En daar is eigenlijk de wekenafstand een blauwdruk van. En die is in Calgary over een maand, anderhalve maand. Daar komt alles bij elkaar. En dan zal Jordan Stoltz er zijn. Het Amerikaanse supertalent. Waar we allemaal naar kijken en die hier ook naar kijkt. Die zal ongetwijfeld ook Jenning de Bo hebben zien schaatsen. Daar zien we Mio Takagi. Wat op de 1500 meter wel de naam is, de toonaangevende autoriteit is op dit vakgebied. Maar Rijpma de Jong, ik hoop dat zij tegen elkaar schaatsen in Calgary. Ja. Want dat laat ze hier wel zien, dat ze kan racen. Die moeder van Rijpma de Jong zei iets van het wordt afgeschreven. Een beetje is natuurlijk een gevoelsmatige factor, snap ik wel. Maar gaat het zo snel? Vergeten we zo snel in Nederland? Of is die concurrentie zo groot? Ik denk ook, en dat zit ook een beetje in de familie eromheen, en dat zit ook in schaatsers zelf, dat ze... Ja, dat is ook een dingetje. Je wil de beste worden. Daar ben je constant mee bezig. Daar werk je keihard aan. Dus kritiek daarop, als het een keer niet lukt, kan ook zo voelen. Dat komt vaak ook heel persoonlijk binnen. Topsport is heel persoonlijk. Nou, jij weet het ook. Het is... Alles erin gooien van wat je hebt. Je staat daar naakt aan de start bijna voor je gevoel. Niemand die je handje vasthoudt. Dus dat wordt heel persoonlijk. Dus als het iets niet lukt... Ja, weet je, we zitten hier in een persafdeling. Er zitten daar kranten die erover schrijven. Wij hebben het in de radio erover. Er is een tv-studio. Ja, daar hebben we het over. Ja. En als dat niet goed gaat, dan zeggen we dat. En dat kan natuurlijk wel persoonlijk aankomen. Dat hoor je dan. Alleen ik zou al die schaatsers... En misschien komt dat omdat ik een tijdje gestopt ben al... willen meegeven... Trek je er gewoon niks van aan. Ga lekker gewoon hard schaatsen. Maar dat is toch lastig. Maar dat inzicht komt vaak de afloop toch pas. Dat je er niet zoveel van aan moet trekken. Ik ben inmiddels 10 jaar gestopt. En dan denk je, waarom maak je er zo druk over? Maar ik snap het ook. Als je op dat ijs staat en je moet het zelf doen... dan maak je je er druk over. Ja. Morgen kijken we toch even vooruit. Team Pursuit Vrouwen. Dat is wel een teamonderdeel waar we wel op wat meer mogen rekenen. Mag ik dat zeggen? Dat is denk ik het enige teamonderdeel waarvan we kunnen zeggen... dat als we al de randvoorwaarden creëren... lees sokjes, lees transponders... dan kunnen we daar maar één gouden medaille... of één medaille op halen en dat is goud. Dus met Joy Beunen, Marijke Groenewoud en Irene Schouten. Eén ding weet je wel... Dat treintje dat loopt. Dan laten we ze maar even doorlopen. De 1500 meter bij de mannen is dan... Kjeld Nuis. Ja, dat is gewoon de winner takes it all. Dat is de afstand die bij hem past. Hij heerst daarop. De 1000 won hij ook nog net. Maar je ziet dat hij op het eerste rondje aan snelheid ietsje inboet. Maar hij maakt zoveel goed op de inhoud. Dat wordt zijn afstand. Maar Patrick Roest reed ook aardig. Sander Eitrim reed ook aardig. En Peter Kongs ook. won de laatste World Cup. Ja, dus nou goed, laten we ook hopen wat dat betreft. Hè. Op een hele mooie, schitterende afstand natuurlijk. 1000 meter bij de vrouwen, worden Leerdam net. We hoorden iets over vaste enkels. En enkels die losser zitten op de 1000 dan op de 500. Wat moeten we daarmee? Ja, Leerdam is daar by far de favoriet. Ja. Eigenlijk de enige die je die op zou schrijven voor goud. Maar je hoort door de dingen heen, door de interviews heen, hoor je wel dat ze worstelt. Het is niet zo vanzelfsprekend als het vorig jaar ging. Ze moeten voor werken en ze moeten het geloof hoog houden. Want ze heeft wat ongemakken, ze heeft wat dingetjes die niet helemaal lekker gaan. Ze kan met een seconde winnen. Dus als je met 18e wint, of een halve seconde, word je nog steeds kampioen. En als ze tegen Reijma de Jong loopt? Ja, nou, dat is een goede vraag. Ja, Reijma de Jong zal niet mee kunnen op de opening in de eerste ronde. Maar ja, dat is wel een knokker. Dus normaal gesproken zou je zeggen dat lukt niet op 1000 meters. Maar? Ja, ik vond Reijma de Jong wel echt indrukwekkend vandaag. We gaan nog heel even, we pakken zo nog een afstand erbij. Edwin, want het begint nu natuurlijk, het zit erop. Hè? Het schaatspubliek is trouw tot en met het laatste Wilhelmus. Maar nu gaan ze echt naar huis. Maar jij vindt nog ergens, is Kleintje Pils nog actief of zo? Ja, Kleintje Pils staat aan de overkant. En dat is vrij uniek dat ze er staan. Dat is de comeback hè, van Kleintje Pils. Dus daar moet je het maar eventjes van nemen. En ja, hier, wat mensen, u bent toch maar even gebleven nog voor de massa start. Of staat u op het punt om te vertrekken? Nee, we gaan wel zo vertrekken inderdaad. Ja, dat wel. Nou ja, wat is dit zeg? Moeten ze daar zonder publiek gaan rijden? Ja, maar we moeten nog heel ver terug. Ja, dus dat is het probleem eigenlijk een beetje. Oh, oké. Waar moeten we maar heen dan? Kudelstaart. Waar? Ja, bij Aalsmeer. Oh, kijk. Nou begint het te dagen. Ja. Toch een mooie middag beleefd. Ja, veel oranje succes, toch? Nou ja, ja fantastisch. Ja. Zoveel keer goud. Wat was voor u het hoogtepunt? De 1500 meter dames vond ik wel heel gaaf. Ja. En wat maakte die zo mooi? Ja, 3 dames op het podium. Dat is heel gaaf. En ja, gewoon prachtig. Mooie sport. Nou, en Kleintje Pils heeft u ook mooi even meegepikt vandaag, hè? Zeker, zeker. We hadden al privéconcert gehad. Ja, super. Ja, wat spelen ze goed. Nou, ja, op naar Aalsmeer dan. Of hoe heette dat ook alweer, dat oord? Kudelstaart. Ja, oké, genoteerd. Kennen wij wel, Edwin. Ja, joh, met topografische kennis. Helemaal goed. De massastart, dat gaan we ons opmaken. Dat is morgen. Er worden ook gewoon Nederlandse overwinningen. Maakt uit, of niet? Oh, Bart Swings hebben we daar als topfavoriet. De Belg en de Olympisch kampioen. Maar de vraag is of Bart Holwerf scherp genoeg is in de laatste ronde om hem te kunnen verslaan. Ik betwijfel het. En Schouten is uit op revanche? Ja, is Goedewoud dat hij nu zegt, ga niet meer voor je rijden, rij maar voor mij. Ja, je ziet daar wel bij die teamgenoten. Ze gunnen het elkaar wel, maar Rijke Goedewoud heeft ook vaak genoeg in dienst gereden van Irene Schouten. Ja, dat is het ook eigenlijk. Ze gunnen het elkaar ook. En ze weten ook dat ze de concurrenten, onder andere Lolle Brigitta die weer terug is, dat ze, die kunnen ze laten rijden. 500 meter nog, heel even. Ja, toch gewoon. Toch wil weer Jenning de Bo. Wat gaat hij doen? Ja, op de 1000 meter, die is misschien net even te lang geweest dit weekend. Ja. Op de 500 meter, als je ziet hoe makkelijk die man snelheid maakt. Prachtig om te zien. Kijk ik echt naar uit. Morgen zijn wij er natuurlijk ook bij op die derde dag van de EK-afstanden. Mark Tuitert, dankjewel. We beginnen morgen op de gebruikelijke tijd van de zondag. Gewoon om 2:00. En hier, het was dus allemaal een klein beetje verschoven. Straks na 6:00 de collega's van WNL met In de Kantine. Vanavond is er ook nog langs de lijn. Dank, mooie avond. NPO Radio 1. Er wonen 2 mannen in mijn oude jas. 2 motten van Doris is uit de mottenballen gehaald en ongekend populair onder jongeren. In een zak oude kleren gaan we op zoek naar Charlotte en Bas. Ja, het is gewoon een heel klein bruin motje. Het is echt een nietszeggend beest. Ja, het stelt echt niets voor. Niks voor. En verder de start van onze serie Polder Paradijsvogels met portretten van wintereenden. Dolf Jansen met zijn column. En een voorbode van het voorjaar. De eerste zingende merel op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze Jumbo Dubbelvla in prijs verlaagd. Witte bollen 12 stuks, ook in prijs verlaagd. En Koopmans pannenkoekenmix naturel. Allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs.